En aan het begin van de middag komt de Europese Centrale Bank met een nieuw rentebesluit. Wouter, jij hebt zometeen nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een heel mooi weekend. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Shell heeft in het tweede kwartaal veel minder winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen werd er 18 miljard dollar verdiend. Nu is dat iets meer dan 3 miljard. Het grote verschil wordt deels veroorzaakt door de olie- en gasprijzen die nu fors lager zijn dan vorig jaar. Vorig jaar gingen de energieprijzen door het dak vanwege de oorlog in Oekraïne. In het zuidoosten van Oekraïne is het Oekraïnse leger begonnen aan een grote aanval. De New York Times noemt het de hoofdmoot van het tegenoffensief tegen Rusland. Er zouden duizenden extra militairen worden ingezet die voor een groot deel door het Westen zijn getraind. Ze gebruiken ook westerse wapens. BBB-leider Caroline van der Plas wil voor het weekend bekendmaken wie namens haar partij premier zou willen worden. In de Telegraaf zegt ze dat het iemand is met internationale ervaring. Van der Plas wil het liefst niet zelf premier worden. Maar in de krant zegt ze dat ze dat nog eens gaat overwegen als de nog aan te dragen kandidaat afzegt. En in het centrum van Enschede was het gisteravond onrustig vanwege de komst van Zweedse fans van voetbalclub Hammarby. Vanavond speelt die club tegen Twente in de voorronde van de Conference League. Er zijn veel Zweedse supporters naar Nederland gekomen die geen kaartje hebben voor de wedstrijd. De politie had aanwijzingen dat supporters met elkaar op de vuist wilden gaan. En bij een supportersgroep van Twente werden ook wapens gevonden. De politie mag nu in verband met de onrust preventief fouilleren in Enschede. Het weer in het grootste deel van het land regen. Vanmiddag wat opklaringen, langere droge periode en maximaal 19 graden. Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. File op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar afgesloten en de vertraging is ruim een half uur. NPO Radio 1. KRO NCRV. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 27 juli en vandaag hier aan tafel. De spraakmaker. Rosa Jansen, zij is voorzitter van Slachtofferhulp Nederland. Om de achterstanden bij de rechtspraak weg te werken worden er steeds vaker strafbeschikkingen getroffen. Alleen wordt er dan wel genoeg rekening gehouden met het slachtoffer. In het mediaforum. Acteur Kevin Spacey is voor de tweede keer vrijgesproken van seksueel wangedrag. Zijn carrière was al na de eerste publicatie in de media kapot gemaakt, gaf hij gisteren ook aan. Moet de media terughoudender zijn en wachten tot iemand daadwerkelijk voor de rechter moet verschijnen? Na 11 uur. Het is 70 jaar geleden dat Noord- en Zuid-Korea een wapenstilstand tekenden. Maar tot vrede is het nooit gekomen, laat staan tot een ware hereniging. Gaat die er ooit komen? Korea-kenner Casper van der Veen die komt er straks over vertellen. En we beginnen natuurlijk met de stelling in stand.nl. Vandaag gaat die over de vakanties. Reisorganisaties moeten bij natuurgeweld meer verantwoordelijkheid nemen voor hun toeristen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ondanks de bosbranden vliegen er vandaag weer Nederlandse toeristen naar Rodos toe. Het is al schandalig dat Corendon ons had vliegen. Eén grote vuurzee. En het bleek al 4 dagen aan de gang te zijn. We dachten van nou, dan krijgen we een kamer. Uiteindelijk hebben we in een opbergkast geslapen. Reisorganisaties moeten dus meer verantwoordelijkheid nemen. Alles moeten doen. Neemt dat nog een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee? Ja, natuurlijk. Wij houden die situatie continu in de gaten. Als er echt een volledige calamiteit uitbreekt, dan gaat er gewoon niemand meer naar de bestemming. Corendon moet zijn eigen diefst gaan. Die hebben met ons leven gespeeld. Het was gewoon triest. Ja, dat mensen in heftige omstandigheden zijn geweest daar, dat blijkt wel ook uit de reacties die er komen van toeristen. De vraag is alleen hoeveel mag je van je reisorganisatie verwachten? En is daar ook nog een eigen verantwoordelijkheid? Twee hoogleraren doen in ieder geval een oproep vandaag in de krant. Die zeggen zeker op voorhand moeten reisorganisaties zelf meer kennis vergaren en ook meer verantwoordelijkheid nemen voor hun klanten, voor hun toeristen. Maar dat we dat ook gaan bespreken vandaag in het eerste half uur. Rosa Jansen is dus onze spraakmaker van Slachtofferhulp Nederland. Welkom, Rosa, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Ben je al op vakantie geweest of... Nee, ik mag nog in het najaar. Ja. En doe je dat via een reisorganisatie? Of nee. Nee, dat klinkt redelijk duidelijk. Ik wil zij graag wat eigen regie daarop hebben. Dan ben ik in ieder geval zelf verantwoordelijk. Maar dat voelt ook wel fijn. Ja. Maar vind je dan, als je het wel via een reisorganisatie doet, dat je daarmee ook alle verantwoordelijkheid uit handen mag geven? Ik denk niet alle. Maar wel, dat hangt er een beetje van af. Hè. Ik denk als je een reis hebt voor bijvoorbeeld mensen die vanwege een disability, dus een invaliditeit, bijvoorbeeld bepaalde zorg nodig hebben. Of weet je, of andere reden samenreizen. Ik denk dat er wel een pakket aan zorg bij hoort. Want anders dan boek je geen georganiseerde reis. Ja, dan zou je het ook gewoon zelf kunnen boeken. Maar er zit wel een einde aan voor mij. Dat wel. En als je dat dan hier ziet, dan kun je ook zelf beschikken of beslissen, ik ga wel of ik ga niet. Dat vind ik dat je sowieso moet doen. Want ik denk dat er een stuk georganiseerd is. En ik zou verwachten dat je ook een stuk eigen verantwoordelijkheid hebt. Waar je dan al dan niet een reisverzekering voor afsluit. En uiteindelijk bij grote calamiteiten kan er een stukje overheidsverantwoordelijkheid komen. Maar dat gaat dan meer over, in mijn beleving, rampen die absoluut niet te voorzien zijn. Nou ja, het is wel interessant natuurlijk wanneer je zelf beslist ik ga niet. En ook hoe dat financieel zit. En wanneer je het wel of niet van je verzekering je reisverzekering vergoed krijgt. Ja. Clary Bolak is hier, alvast voor het Mediaforum, journalist en presentator. Goedemorgen ook, Clary. Jij vond het eigenlijk een open deur, hè? Jij zit veel meer op die eigen verantwoordelijkheid. Ja, we hadden het net even over van tevoren. Maar ik ben sowieso erg van eigen verantwoordelijkheid nemen. En natuurlijk vind ik dat als op een gegeven moment je eerder terug moet vanwege een calamiteit, dat daar de reisorganisatie moet helpen. Mm-hmm. Dat vind ik logisch. Maar en ik snap ook de totale angst waarin mensen verkeren, zoals we net even hoorden in de fragmenten, als ze letterlijk voor het vuur moeten vluchten. Maar om dan te roepen, de reisorganisatie laat mij in de steek, wat moet die dan doen? Ja. En ik vind ook, als je in deze tijd, we weten het al een aantal jaren, hè, als je bijvoorbeeld naar Griekenland gaat, dat er op heel veel plekken in Griekenland bosbranden kunnen ontstaan. En dat dat heel erg gevaarlijk kan zijn. En dat dat steeds gevaarlijker zal zijn. En ik vind dat de reisorganisatie dan ook wel de verantwoordelijkheid heeft om je daarvoor misschien te waarschuwen of in elk geval in te lichten. Maar op het moment dat je beslist dat je gaat, ga je. Ja, en dan weet je dat het risico er kan zijn. En dan weet je dat je het risico hebt genomen. Gezien de afgelopen jaren ook dat het vaker voorkomt. En dan kom je inderdaad op de oproep die Harold Buitendijk ook doet, lector toerisme van de Hogeschool Breda. Want dan moet er wel een goede informatievoorziening zijn. Meneer Buitendijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want we hebben natuurlijk niet alleen in Griekenland gezien, maar ook in Italië nu die hagelstenen zo groot als tennisballen. En de bosbranden natuurlijk, die het ongeveer tot aan hotels komen. Eigenlijk geeft u aan van op voorhand moeten reisorganisaties daar meer kennis over gaan hebben. Hoe ziet u dat gebeuren? Nou ja, ik denk dat allereerst dat we duidelijk moeten stellen dat reisorganisaties, althans het merendeel van de vanuit Nederland opererende reisorganisaties, in principe hebben ze prima georganiseerd als je kijkt naar de regelingen rondom het calamiteitenfonds. Dus er is een calamiteitenfonds, er zijn de grote touroperators die zijn daar bij aangesloten. En kleinere touroperators ook. En op het moment dat het calamiteitenfonds zegt van nou ja, er is een calamiteit aan de hand, dan worden reisorganisaties in feite keurig netjes gedekt vanuit het fonds. Ja. En kunnen ze netjes de mensen terughalen in dit geval dan naar Nederland. En even voor dat mijn begrip, dan is het, komt alleen, het dus op kunt, neer. Sorry dat ik u onderbreek, maar als zo'n reisorganisatie dat op voorhand wil doen, zonder dat het al bij dat calamiteitenfonds tot ramp is uitgeroepen, dan is het dus in die zin een risico voor de reisorganisatie. Want je weet niet of je de boel voorgoed krijgt dan. Ja, in principe is dat inderdaad de situatie die geldt. Hè. Dus wanneer wordt er een calamiteit uitgeroepen vanuit het calamiteitenfonds? Mm-hmm. Maar dat is zeg maar een situatie die bestond al. Hè. Dat is eigenlijk inherent aan dit soort fondsen. Wie bepaalt wat een calamiteit is? Maar ik zou denken, en dat betoogden we ook gisteren in de Volkskrant, eigenlijk moet je een stapje verder gaan. Klimaatverandering is een structurele situatie. De impact van klimaatverandering op zogenaamde klimaatverandering hotspots als de Middellandse Zee, die worden steeds duilijker. Hè? Dat is een proces, dus al 10, 20 jaar aan de gang. Er is vanuit de klimaatwetenschap ook wordt er al jarenlang over gewaarschuwd, hè, dat dit soort effecten eraan komen. Ja. Dus de vraag, de discussie die we moeten hebben, in hoeverre zijn effecten van klimaatverandering calamiteiten? Want ze zijn min of meer te voorspellen en ze gebeuren ieder jaar en ieder jaar wordt het heviger. En het zijn ook situaties die niet meer per se beperkt blijven tot hoogseizoen. Je hebt ze ook in het voor- en naseizoen, ook in de Middellandse Zee zie je al de effecten van hittegolven, watertekorten, et cetera. Dat heeft allemaal impacts op bestemmingen. Ja. Sommige uiten zich in de vorm van een calamiteit. Hè. Dan heb je bijvoorbeeld wat je nu bijvoorbeeld hebt met bosbranden. Dat is extreem, dat is direct fysiek gevaar voor mensen in hotels en property, zeg maar. Dus het zijn fysieke risico's. Maar je hebt ook andere risico's die vrij ver gaan. Bijvoorbeeld de risico's van blootstelling aan extreme hitte, de zonkracht, watertekorten, et cetera. Dat zijn allemaal structurele effecten op deze bestemmingen. Maar goed, als u dan... En daarin heb je... Ja, er zit een beetje een rare vertraging. We weten niet waardoor het komt, maar daardoor zitten we af en toe net wel of net niet door elkaar, meneer Buitendijk. Maar als u aangeeft, je moet het je afvragen of dat nog calamiteiten zijn. Hoe ziet u het dan voor u hoe je het wel moet organiseren op het moment dat het vaker voorkomt? Nou, als je als reisorganisatie ervoor kiest om reizen te organiseren naar plekken waar de effecten van klimaatverandering steeds duidelijker en steeds structureler van aard zijn. Als je ervoor kiest om dit soort bestemmingen aan te blijven bieden aan je klanten, dat is een keuze van een onderneming. Mm-hmm. Dat is, die moeten ze zelf maken. De consequentie van die keuze is dat je structureler je klanten moet gaan informeren over de risico's van dit soort bestemmingen in bepaalde periodes van het jaar. En wellicht dat je wat proactiever zult moeten gaan zijn in het al dan niet uitvoeren van die reizen. En dat vraagt dan, en nu zeggen reisorganisaties van ja, maar als ik dat doe en het is geen calamiteit of er is geen negatief reisadvies of de lokale overheid heeft ons nog niet verteld dat we het gebied moeten gaan evacueren bijvoorbeeld. Ja. Dan zitten we zelf met de regeling. Dus met andere woorden, het vraagt om op een andere manier na te gaan denken over hoe je omgaat met dit soort situaties. Ja, en een van de voorstellen vanuit de reisbranche die u doet, is dat je dan zorgt dat je mensen van je eigen reisorganisatie eigenlijk beter op de hoogte zijn van de eventuele effecten van klimaatverandering. Gebeurt dat nu al in opleidingen, dat daar extra op gedoseerd wordt? Het begint steeds meer te komen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen werkgever, Breda University of Applied Sciences. Daar beginnen we volgend jaar met het ontwikkelen van een algemeen vak over klimaatverandering. En dat zal worden aangeboden aan alle hbo-studenten, los van wat voor specialisatie of wat voor domein ze studeren. Dus of je nou logistiek of toerisme of media of hotelmanagement studeert, ongeacht het domein wat je kiest, krijg je een algemene cursus over, ja, over klimaatverandering aangeboden. En dat is vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen breder analytisch perspectief hebben om na te denken over oké, wat is klimaatverandering? Wat zijn daarvan de gevolgen voor mijzelf? Voor mijzelf in de gemeenschap, maar ook voor mezelf als toekomstige professional in mijn werkveld van keuze, zeg maar. Wat ik dan wel enigszins opvallend vind, meneer Buitendijk, want u geeft aan voor de reisorganisaties van we zien dit al tientallen jaren gebeuren en al tientallen jaren aankomen, en u begint volgend jaar met het ontwikkelen van een les daarover. Dan bent u zelf ook een beetje laat, toch, met de opleidingen? Nou, ik denk dat het een transitieproces is, wat best wel wat voetjes in de aarde heeft gehad. Om dat te veranderen. Kijk, wij zijn als hoger onderwijsinstelling heel erg gericht op het afleveren van professionals voor bepaalde sectoren. Ja. En dat is zeg maar traditioneel is dat zo gevormd. En je ziet nu steeds meer dat dat eigenlijk breder wordt. En dat je steeds meer over sectoren heen gaat kijken. Dat je steeds meer gaat kijken naar oké, de samenleving in zijn algemeenheid. Dus het is een het is een langdurig proces inderdaad. Maar je ziet nu wel dat die omslag aan het komen is. Ja. We gaan straks ook reactie krijgen van de topman van Corendon, die ook wel aangaf van ja, waar moeten we allemaal verstand van gaan hebben straks, als dit ook nog verwacht wordt. Maar dat horen we zo meteen. Dank in ieder geval voor uw bijdrage. Harold Buitendijk was dat, lector dus toerisme aan de Hogeschool in Breda. Lopke Kapteins is verslaggever bij Omroep Brabant. Lopke, goedemorgen. Goedemorgen. Jij was daar zondagavond op Eindhoven Airport. De eerste reizigers kwamen toen terug van Rodos. Nou, we hoorden net ook al wat geëmotioneerde vakantiegangers die nare dingen hadden meegemaakt. Was dat ook een beetje de sfeer die jij daar proefde? Ja, zeker. Ja, wij kwamen op Eindhoven Airport aan en er kwamen op dat moment wel verschillende vluchten terug. En er was er dan eentje vanuit Rodos. Een deel van de mensen, daarvoor was de reguliere vlucht. En zij zaten in het noorden en hadden er niet zoveel van meegekregen. Behalve dat er op het eind wel mensen werden opgevangen bij ze in het hotel. We spraken een pasgetrouwd stel dat op huwelijksreis was. En zij hebben hun, zij zijn eerder vertrokken ook naar huis. En hadden een huurauto gelukkig. Dus die konden wel op tijd naar het vliegveld. Maar die hadden een hele nacht doorgebracht op het vliegveld. En waren helemaal gebroken toen ze aankwamen. En we hebben uiteindelijk ook nog eens een vrouw gesproken. Zij was met haar nichtje van 16 op vakantie. Het meisje had het cadeau gekregen voor de 16e verjaardag. Een weekje Rodos. En zij moesten echt al na 3 dagen vertrekken uit het hotel. Hals over kop vluchten voor de vlammen. En zij zijn op het strand beland. En moesten daar weer weg vanwege het vuur. Zijn uiteindelijk de hele nacht hebben ze rond moeten zwerven. En zijn uiteindelijk gelukkig op het vliegveld terechtgekomen. En konden naar huis. Omdat ze vanuit huis voor ze een ticket hadden geboekt. Mm-hmm. En die vrouw die gaf wel aan dat ze echt niet blij was met Corendon. Omdat ze gewoon 10 keer de hulplijn heeft gebeld. Waar ze gewoon een bandje kreeg. En vervolgens werd erop gehangen. En daar was ze wel echt heel boos over. Want ze had totaal geen hulp gekregen, zei ze. Overal stonden wel mensen van TUI. En die helpen dan vooral eerst natuurlijk hun eigen klanten. En Corendon was volgens haar nergens in beeld. Dus daar was haar wel heel erg tegengevallen. Dus bij haar heeft de thuisfront het moeten regelen? Ja, ze hadden zelf tickets gekocht van 2 tickets van €219 per stuk. En dan op de gok, want ze moesten ook nog maar op tijd op het vliegveld zien te komen. En dat is uiteindelijk gelukkig gelukt. Maar die vrouw was heel geëmotioneerd en heel blij dat ze weer thuis was. Ja, dat zal ongetwijfeld. Maar die reacties hoorden we sowieso al veel. Omdat mensen natuurlijk ook het vuur wel wilden ontvluchten. Maar heb jij het idee dat er veel frustratie was? Of is dit vooral het enige verhaal eigenlijk wat je hoorde over reisorganisaties die wel of geen verantwoordelijkheid pakken? Nou, ik heb vooral haar heel uitgebreid gesproken over over Corendon. En die andere mensen hadden heel veel zelf geregeld. Die ik gesproken had, de pasgetrouwde stijl. Die hadden natuurlijk ook het geluk dat ze zelf een huurauto hadden waarmee ze gewoon naar het vliegveld konden rijden. Ja. Daar zijn ze wel al een nacht eerder aangekomen. Dat ze dachten van we gaan niet het risico lopen om die vlucht te missen. Dus en zij hebben niet zozeer niks uitgesproken eigenlijk over de reisorganisatie. Nee. Dat heel erg tegenviel. Dat viel mee. Maar die vrouw die met... De andere wel, dat was duidelijk. Ja. Dankjewel, Lopke. Ja. Lopke Kapteins van Omroep Brabant. Bij Max hebben ze afgelopen maandag ook de uitzending, in de uitzending aandacht aan besteed aan met name de situatie op Rodos. Janine Jansen is de ombudsman bij Max. Mevrouw, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was de meest gehoorde verhaal of klacht? Nou, kijk, wij hadden Corendon in de uitzending en we hadden ook zaken van mensen die met Corendon waren gegaan. En de meest gehoorde klacht is dat ze inderdaad het noodnummer niet konden bereiken. En dat, dat ze eigenlijk helemaal geen contact kregen met Corendon en ook geen informatie. Ja, we horen zo meteen Steven van der Heijden daar wel over. Wat breder gezien, dat is wat Arnold Buitendijk ook aangeeft. Het gaat om de informatiepositie ook. En dat eigenlijk wat de hoogleraren aangeven is, reisorganisaties varen te veel op de informatie die ze vanuit lokale autoriteiten krijgen, of het wel of niet verantwoord om er te zijn, terwijl die lokale autoriteiten belang hebben bij toerisme. Dus in hoeverre kun je die vertrouwen? Wat vind jij daarvan? Nou, kijk, ik snap wel dat je in eerste instantie van de lokale autoriteiten uitgaat. Maar als je inderdaad, je moet wel zelf ook je ogen en oren open houden door middel van reisleiders en van zelf het nieuws volgen om te kijken, is dit nog verantwoord? Daar staat tegenover dat een reisorganisatie natuurlijk het liefst niet mensen wegbrengt en ze dan vervolgens weer moet terughalen. Want dat is de consequentie van de pakketreizen. Mm-hmm. Als je mensen thuis naartoe brengt, dan moet je daarna hulp en bijstand bieden. En dan moet je dus ook zorgen dat je ze terughaalt. Dus ik wil er wel van uitgaan dat een reisorganisatie zich van tevoren ook wel op de hoogte brengt van die situatie. Omdat het ze natuurlijk heel veel geld kost om alle mensen terug te moeten halen. Ja, maar tegelijkertijd wil je toch wel als reisorganisatie ook zo lang mogelijk de reizen door laten gaan. Nee, dat is natuurlijk zo. Maar niet ten koste van alles. Want het kost je meer geld om de mensen terug te gaan halen dan dat je ze van tevoren al thuis had gehouden. Ja. Dus kijk, natuurlijk, ze moeten zichzelf informeren en niet alleen op de informatie vanuit de lokale autoriteiten. Maar ik snap ook dat ze daar wel deels van uitgaan. Omdat daar natuurlijk wel alle autoriteiten in de gaten houden wat daar gebeurt. En daarnaast heb je dan ook nog hier ons eigen ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat informatie. Ja, en die zijn. Ja, en dat bleek een beetje vergeten te zijn. Want Buitenlandse Zaken had eigenlijk geen of weinig hulpvragen gekregen. Terwijl je daar natuurlijk ook altijd terecht kan. En dat is een beetje lastig, Buitenlandse Zaken met die kleurcodes. Die geven een kleurcode meestal voor een heel land of een gebied of een eiland. En hier was natuurlijk, op Rodos was een deel van dat eiland was niet meer veilig. Nee. Dus je kan ook, kijk, als het oranje was geweest al vanaf buitenlandse zaken, van nou, dat is gevaarlijk, kan je niet naartoe, dan hadden die reizen al niet doorgegaan. Dus ik denk dat daar misschien ook wel een rol ligt voor buitenlandse zaken, want daar zit natuurlijk ook die deskundigheid. Ja. Maar in hoeverre hebben mensen ook gewoon hun eigen verantwoordelijkheid om goed om je heen te kijken en sites te raadplegen en informatie in te winnen? Nou ja, je hebt altijd een eigen verantwoordelijkheid. Dat zie je natuurlijk de laatste jaren meer gebeuren. Bosbranden en nu aan het Gardameer. Kijk, je moet je bedenken of je in die hoogzomermaanden, dan kan je tegenwoordig met die klimaatveranderingen, dan kan je natuurlijk treffen dat het daar snoeiheet is. Ja. En je moet je afvragen, wil ik dat doen? Zo ja, als ik dat ga doen, wat zijn dan de consequenties als daar iets gebeurt? Kijk, pak je een pakketreis, dan zou het in de goede situatie zou dat zo moeten zijn dat je teruggehaald wordt. Maar in een andere situatie moet je ook bedenken, ja, wat ga ik dan doen als ik zelf die keuze heb gemaakt? En wat ik wel heel belangrijk vind, is dat als je dan met zo'n pakketreis gaat, waar we op zich wel voorvechter van zijn, omdat dan gewoon normaal gesproken alles geregeld is. Kijk, dat dan bij Corendon zo misgaat in de informatievoorziening, dan is het natuurlijk gewoon slecht. Zo'n reisorganisatie moet erop bedacht zijn dat met dit soort klimaatveranderingen, dat er allerlei zaken kunnen gebeuren. En je moet toch wel mensen stand-by hebben om in zo'n noodsituatie te handelen. En ik snap dat als de nood heel hoog is, dat je niet meteen alle lijnen met 100 man bezet kunt hebben. Maar stuur dan een informatieve e-mail van we zijn ermee bezig, we zijn dit aan het doen, voor u dit advies. En dat was vies. En dat is niet gebeurd. En dat is wel heel jammer. En daar moeten reisorganisaties zeker meer op in gaan spelen. Dat is niet zozeer de kennis als wel de communicatie. Ja. Ja, helder. Dankjewel, Janine Jansen was dat. Tot nu toe gaat het steeds maar over één reisorganisatie. Hè? Dus ja. Het is een beetje algemene stelling voor één reisorganisatie. De stelling is de aanleiding om te praten, Clary, over dit soort zaken. En dat Buitendijk aangeeft dat het dus ook bij hun in de opleiding natuurlijk meer moet. Dat er over het algemeen de afgelopen jaren sowieso eigenlijk te weinig rekening is gehouden met. Ja, maar dat geldt voor ons allemaal dus. We moeten er blijkbaar allemaal aan wennen. Ja, dat denk ik wel. Maar is dit nou een klimaatprobleem of is dit een probleem dat je op een gegeven ogenblik zulke goedkope tickets, reispakketten koopt dat het service level gewoon omlaag gaat? Hè? Want ik bedoel, ik hoor allemaal andere omstandigheden dan klimaatomstandigheden. Ja. Dus misschien ook wel goed dat daar wat meer helderheid over gegeven wordt. Dat als je voor €40 naar Italië reist met een pakket en een hotel, dat misschien het servicepakket net iets anders is. Nou, ik kan je vertellen, Gozer Jansen, het is geen €40 hoor. Nee, het zit ook nog in een hoogseizoen. Maar het is niet voor iedereen weggelegd om natuurlijk de duurste reizen en de duurste tickets te betalen. Dus het moet ook nog wel te doen zijn om op vakantie te kunnen. Ja, maar met goede informatie, zo bedoel ik het. Ja. Steven van der Heijden is de topman bij Corendon. De naam is al vaak genoemd van uw bedrijf. Meneer van der Heijden, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zullen we met die communicatie beginnen? Want dat is eigenlijk wat zowel bij Omroep Brabant de verslaggeefster als bij Janine Jansen ook terugkwam. Van dat noodnummer was onbereikbaar. We hoorden ook wel van de servicemedewerker in het hotel was al weg. Dus daar konden we geen informatie meer vragen, terwijl wij daar nog wel zaten. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Nou, op het moment dat zo'n calamiteit zich voordoet en je hebt een aantal honderden mensen in zo'n gebied, dan gaat iedereen bellen. En niet alleen de mensen die daar zitten, maar ook nog heel veel mensen die zich ongerust maken in Nederland. En ja, dan lopen lijnen vol. En is het gevolg dat je heel moeilijk bereikbaar bent. En ik heb daar ook al afgelopen maandag in de uitzending van Max Vakantieman over gezegd dat wij volop bezig zijn om op dat moment actiever vanuit onze kant informatie te kunnen geven. Maar die moet er dan wel zijn. En dat is een beetje het probleem. Dat wij ook afhankelijk zijn van de informatie die we aan klanten kunnen geven, wat er gaat gebeuren. En die is er niet altijd. Nee, maar er zit natuurlijk een verschil tussen de informatie op orde hebben en überhaupt niet bereikbaar zijn. Ja, nou, niet bereikbaar zijn. We hebben honderden mensen wel bereikt. En we hebben ook, ik geloof in totaal hebben we 3700 telefoongesprekken gevoerd met mensen in het gebied op dat moment. Dus dat is ook een constatering van een aantal mensen. Er zijn ook, ik denk dat de grote meerderheid wel degelijk op tijd de juiste informatie heeft gekregen. En op de mensen na, dat zijn natuurlijk ook de mensen die we eerder zullen horen, die die informatie niet hebben gekregen en zich in de steek laten. Dat is altijd vrij logisch. Ja. En aangezien wij de grootste reisorganisatie waren in dat gebied, liggen wij nu ook op het hakblok als het gaat om die gebrekkige informatievoorziening. Nou ja, TUI, daarvan werd gezegd, in ieder geval als ik de verslaggeefster van Omroep Brabant mag geloven, daar waren weinig klachten over. En die doet toch ook veel reizen. Ja, maar 60 mensen in dit gebied en bij 250. Meer. Dus dat is wel een verschil. Dan toch terugkomend op het feit dat dit natuurlijk al de laatste jaren vaker gebeurt. Je kunt erop anticiperen. Ja, die discussie heb ik met interesse gevolgd. Ik vind dat eigenlijk wel heel erg makkelijk gezegd. Want in feite komt het erop neer dat wij dan eigenlijk op alle gebieden waar toeristen last van zouden kunnen hebben, experts zouden moeten worden. Ja, als mensen massaal salmonella-besmettingen oplopen, dan zouden wij opeens experts op het gebied van voedselveiligheid moeten worden. Ik denk dat niet haalbaar is. Ik ben er absoluut van overtuigd. En dat is ook zo dat wij een duidelijke verantwoordelijkheid hebben naar klanten. Mm. Maar als het om bosbranden gaat, dat is een ongelooflijk complex fenomeen. Dan kan niet van ons verwacht worden dat wij een juiste inschatting van de situatie kunnen maken. Stel voor dat wij de verkeerde inschatting maken. Dan loopt het ook niet goed af en krijgen we ook de schuld. Dus ik denk dat het van groot belang is dat wij meer met die lokale autoriteiten samenwerkend ervoor zorgen dat zij die adviezen en die maatregelen tijdig gaan nemen. We hebben het afgelopen jaar hebben we al bijna 20 bosbranden meegemaakt in onze bestemmingen. En in 19 daarvan is alles perfect verlopen. Zijn mensen soms één dag of een aantal uren uit hun accommodatie geëvacueerd moeten worden. Maar dan gaat het allemaal ordentelijk, tijdig, kunnen mensen terug. En dan is er helemaal niks aan de hand. Alleen hier is het inderdaad heel erg misgegaan. Maar dan even uitzoomend, wat u aangaf, daar kunnen we overal wel expert op zijn. Je kunt wel zeggen, van de mensen boeken niet voor niets bij u een reis. Dus ze gaan ervan uit dat u ook als bedrijf de goede informatie kan voorzien. En als er vaker in dat gebied bijvoorbeeld eten en voedsel niet veilig bereid wordt, dan lijkt me best goed als een reisorganisatie zegt van wees alert op eventuele salmonella vergiftiging. Als er de kwaliteit van het water niet goed is, ja, dan is dat toch ook iets wat een reisorganisatie wel degelijk ook aan informatie kan meegeven? Nee, absoluut. Absoluut. Als er zich frequent problemen voordoen met voedselveiligheid in hotels, bieden wij ze niet meer aan. Wel simpel. Dan gaan we niet eens klanten waarschuwen, dan halen we zo'n hotel uit het assortiment. En dat geldt natuurlijk voor andere veiligheidsproblemen ook. Als hotels hun zwembadveiligheid niet goed voor elkaar hebben of er komen legionella gevallen voor, dan gaan die hotels ook uit het programma. Maar bij bosbranden kan je dan wel alle hotels in heel Zuid-Europa in de buurt van bomen uit het programma halen. Dat zijn natuurlijk hele grillige, onvoorspelbare fenomenen. De ene dag is het veilig en de volgende dag ontstaat er een bosbrand, is het niet meer veilig. Dus dat is echt een hele andere categorie problematiek. Maar je zou dus wel, wat eigenlijk het pleidooi is, van als je daar wel meer kennis op zou hebben, juist op die klimaatverandering, dan kun je misschien ook minder afhankelijk zijn van de lokale autoriteiten die ook een financieel belang hebben bij toerisme en meer je eigen afwegingen maken. Dat vind ik dus een hele korte de bocht redenering. Want zoals Janine Jansen ook al zei, wij hebben er geen enkel belang bij om die mensen te lang naar het gebied te laten gaan, omdat ze dan allemaal ook weer moeten worden gerepatrieerd. En ten tweede is het natuurlijk zo dat als de lokale autoriteiten ergens geen belang bij hebben, dan is het wel bij gewonden, doden, chaos, negatief nieuws, et cetera. Rodos heeft aanzienlijk meer schade opgelopen nu, doordat die evacuatie zo chaotisch verliep en niet tijdig is gebeurd. Dan op het moment dat wel het geval was geweest, en dat mensen een dag eerder waren teruggehaald. Dat geldt voor ons ook trouwens. Ja. Zitten er nu nog mensen, tot slot, meneer Van Heijden, op Rodos? Nee, in dat gebied niet. Op Noord-Rodos wel. We hebben gisteren onze operatie hervat. En daar vieren de mensen weer vakantie alsof er niks gebeurd is. Steven van der Heijden van Corendon, hartelijk dank. We hebben het nu heel de tijd over de bosbranden, maar Daniel van Hout zat in een hele andere omgeving, namelijk het Gardameer. Heeft ook flinke schade. Goedemorgen. Goedemorgen. Tenminste, ik hoop dat het weer een beetje een goede morgen is. Hoe gaat het met ja. u? Ja, wij zijn onderweg naar Nederland. We zijn in 4 uurtjes thuis, dus het gaat intussen iets beter, maar het is wel spannend hoe we thuis aankomen. Ja, want de auto heeft schade, dus het is, ik begrijp met duct tape op de ruiten dat jullie aan het rijden zijn zo ongeveer. Klopt, ja. We hebben de achterruit helemaal eruit liggen. En die hebben we met zeil en duct tape vastgemaakt. En met een achterruit, zonder achterruit, daar mag je nog mee rijden. Dus we zijn naar huis gegaan. Ja, met de kinderen hoor ik. Had u het via een reisorganisatie geboekt? Dus, had rechtstreeks bij de camping geboekt. Oké. En heeft u dan het idee van ik ben wel qua informatie, ben ik in ieder geval goed geïnformeerd? Nee, absoluut niet. Nee. De camping heeft ook verder niks informatie gedaan. Die hadden hun handen vol aan de accommodaties, dus aan de tenten die ze verhuurden. Want die zijn eigenlijk helemaal doorzeefd door de hagel. Mm-hmm. En ze moesten die mensen onderdak bieden. En de caravans zijn in ons gedeelte zeg maar niet geïnformeerd. Nee. En dus ook de ANWB heeft u geen contact mee gehad? Ik heb wel contact met de ANWB, want ik ben zelf verzekerd voor de auto en de aanhangwagen en de caravan. Maar dat valt allemaal niet onder de ANWB wegenwacht. Oké. Okay. Dus, Daar heeft het zelf moeten uitzoeken. Een paar uurtjes nog. Bent u thuis? Klopt, ja. Sterkte nog even ermee. Kunnen we de schade goed gaan opmaken? Ja, nou dat ook. En even bijkomen, denk ik. Dank u wel. Een goede reis nog even verder. Danielle van Hout. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Een van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Het strand van Ameland stond gisteren vol met dagjesmensen en met journalisten. En al die mensen konden met enig geluk nog net een glimp van het schip en een rookpluim zien. Heeft het zin om naar een incident te gaan als je daar eigenlijk helemaal niet bij kan komen? Dat en meer bespreken we in ons mediaforum straks. Nu eerst het tegenoffensief van Oekraïne gaat een nieuwe fase in. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Clemens Peters. Ja, want in het zuidoosten van Oekraïne is het Oekraïnse leger begonnen aan een grote aanval. Er zouden duizenden extra militairen worden ingezet die voor een groot deel door het westen zijn getraind en ook gebruiken ze westerse wapens. Volgens waarnemers lijkt het erop dat er achter de Russische linies wordt gevochten. En dat zou erop duiden dat de Oekraïners door de Russische verdediging zijn gebroken. Het Oekraïnse tegenoffensief begon ongeveer 2 maanden geleden, maar tot nu toe werd er nog maar weinig winst geboekt. Shell heeft in het tweede kwartaal veel minder winst geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toen werd er 18 miljard dollar verdiend, nu is dat nog maar iets meer dan 3 miljard. Het grote verschil wordt deels veroorzaakt doordat de olie- en gasprijzen nu fors lager zijn dan vorig jaar. Economieverslaggever Lisa Schallenberg. De wereld is ook echt flink veranderd voor Shell. Niet alleen voor Shell, ook voor huishoudens, voor ons. Vorig jaar hadden we die historisch hoge olie- en gasprijzen. Groot probleem voor mensen thuis met energiecontracten. En voor Shell was dat toen heel goed. Maar ja, sinds eind dit jaar zijn die prijzen best wel flink gedaald. Waardoor Shell dus ook minder verdient aan het oppompen en verkopen van olie en gas. Shell wil de waarde van zijn eigen aandelen opkrikken en kondigde daarom vorige maand aan aandeelhouders meer te gaan belonen. Het dividend is verhoogd en Shell koopt voor miljarden aan eigen aandelen in. De brand op de Fremantle Highway ten noorden van Ameland is nog steeds niet geblust. Vannacht is geprobeerd om het schip koel te houden. Zolang het schip brandt kan er niemand van de bergingsmaatschappij aan boord en kan de berging dus nog niet beginnen. Aan de boord van de Fremantle Highway zijn bijna 3000 auto's. BBB-leider Carolien van der Plas wil voor het weekend bekendmaken wie namens haar partij premier zou willen worden. In de Telegraaf zegt ze dat het iemand is met internationale ervaring. Van der Plas wil het liefst niet zelf premier worden. In het centrum van Enschede was het gisteravond onrustig door de komst van Zweedse fans van de voetbalclub Hammarby. De politie had aanwijzingen dat supporters van FC Twente en Hammarby met elkaar op de vuist wilden gaan. De politie mag in verband met de onrust preventief fouilleren in Enschede. De Russische president Poetin ontvangt vandaag in Sint-Petersburg delegaties van 49 Afrikaanse landen op een 2-daagse top. Ze gaan het onder meer hebben over de gevolgen van het niet verlengen van de graandeal, zegt de correspondent Alice van Gelder. Het continent wordt natuurlijk hard geraakt door de oorlog in Oekraïne. En nu zeker nadat de graandeal van de baan is, zal Rusland waarschijnlijk op deze top gaan zeggen van graan uit Oekraïne is niet nodig. Wij kunnen direct leveren aan Afrikaanse landen. En daarnaast gaat er ook gesproken worden over de Wagnergroep. Huurlingen van dat Russische leger zijn in verschillende Afrikaanse landen actief. Presentator Herman van der Zandt verlaat na ruim 20 jaar de NOS. Hij gaat vanaf 1 januari werken voor KRO-NCRV. Het is nog niet duidelijk wat hij daar gaat doen. Van der Zandt begon bij de NOS als nieuwslezer. Eerst op de radio en later ook op televisie. Vanwege zijn rol bij de verkiezingsuitslagen werd hij Herman de Scherman genoemd. In 2015 stapte hij over naar de sportredactie en was daar vooral te zien bij wielerevenementen zoals de Tour de France. Over zijn overstap zegt Van der Zandt dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging. Het weer: in het grootste deel van het land regent het. Vanmiddag klaart het wat op. En dan zijn er ook langere, droge perioden bij maximaal 19 graden. Dankjewel, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemorgen. Hi, Helene, goedemorgen. Ja, twee files op dit moment. De A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken was eerder vanochtend een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is nog dicht. Vertraging is ruim een half uur. En op de A2 Maastricht richting Den Bosch bij Eindhoven, tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Eckersweijen, daar staat 4 kilometer file en de vertraging is een klein kwartier. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. E-boekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Vanavond bij Human, de tweedok. Look what you made me do. Jaarlijks worden er 30.000 vrouwen vermoord door hun partners of exen. Rosalba besluit haar lot niet af te wachten. Zij mengt het gif door de gehaktballetjes. Genoeg, zeggen ook Laura en Rachel. Vanavond bij Human, om 21:50 op NPO 2. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Acteur Kevin Spacey is voor de 2e keer vrijgesproken van seksueel wangedrag. Juridisch onschuldig dus, maar de verhalen in de media waren de laatste jaren heel anders van toon. Is er voldoende plek ook voor rehabilitatie? Dat gaan we onder meer in dit Mediaforum bespreken. Vandaag met journalist en presentator Clary Polak. Mark Veningen is de hoofdredacteur van Hart van Nederland en Net Binnen. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vandaag Rosa Jansen en zij is voorzitter van Slachtofferhulp Nederland. We hebben deze weken, dat zal ons vaste luisteraars opvallen, veel nieuwe namen, nieuwe mensen in het Mediaforum. Mark, jij dus ook. Welkom. Dankjewel. Officieel. Ooit begonnen bij de regionale omroep, bij RTV Drenthe. Daarna wisselde je lokaal en landelijk en regionaal af. Hoofdredacteur van Gelderland, Omroep Gelderland geweest, bij RTL Nieuws gezeten. Ooit begonnen bij Clary. Ja, dat is een stage te hebben gelopen bij het Radio 1 Journaal. Dat is al heel lang geleden hoor, eind jaren 90, maar toen presenteerde Clary. Ja. Dat was echt, waren dat jouw eerste stappen, de stage bij de radio? Ja, ik heb daarvoor wel bij wat lokale media ook gewerkt. In het noorden van het land. Maar ik begon bij daar heb je natuurlijk alles geleerd wat je nu weet. Ja, eigenlijk wel. Was heel streng, Mark, of niet? Clary? Ja, zeker, zeker. Ik heb heel nauw met Clary toen samengewerkt. Ja, nee, dat viel wel mee hoor. Maar dat was wel in die periode. Ja. Dus het is leuk om nu weer hier samen te zijn. Ja, nou, hartstikke mooi. Ja. Wat is jouw mediamoment? Nou ja, ik had heel veel mediamomenten kunnen hebben. Waar het niet dat ze er over het algemeen niet zijn. Omdat heel veel actuele talkshows er niet zijn in deze periode. Er is natuurlijk een hoop nieuws. We hebben een oorlog die nog steeds doorgaat in Zuid-Europa. Brandt het nogal. Op Ameland dreigde gisteren een natuurramp. In de politiek gebeurt van alles. Hè. Van der Plas heeft vanochtend gezegd in de Telegraaf definitief dat ze geen premier zelf wil worden. Nou, volgens mij genoeg om te bespreken. Maar ja, het is er allemaal niet. De gewone nieuwsprogramma's gaan wel door. Wij natuurlijk met Hart van Nederland, maar ook de NOS en RTL Nieuws zijn er gewoon. Nieuwsuur 1 vandaag. Hè. Dus dat gaat door. En volgens mij ook terecht. Want het nieuws gaat altijd door. Hè. De misvatting dat die komkommertijd, dat er dan niets gebeurt. Ja, daar, in die valkuil is een aantal collega's denk ik toch weer getrapt. En denken we gaan lekker de koffers pakken. De redactievakantie geven. Is het niet gewoon een recente kwestie? Nou, dat zou kunnen, maar dan denk ik dat je je budget anders moet verdelen. Het is ook dan niet zo dat wij het heel royaal hebben per se. Dus het gaat ook om hoe verdeel je je geld, zeg maar. Dat zeg je, kan ook Mark heel blij ermee zijn dat jullie met Oranje Zomer zo ongeveer de enige zijn die een talkshow hebben. Dus... Zeker, nee, maar daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Onze kijkcijfers gaan fantastisch. Ja. Onze marktaandelen gaan echt door het dak deze periode. Dus we zijn heer en meester. Dat is heel fijn. Maar maatschappelijk gezien is het natuurlijk een beetje gek. Ja. Wat ik dan wel weer grappig vind, want hoe vaak hier niet de talkshows, als ze er wel zijn, op het hakblok liggen van waar zitten we nou eigenlijk naar te kijken en wat hebben ze nou nog aan toegevoegd. toegevoegde waarde. Nou ja. De talkshow is in die zin gewoon een heel fijn onderwerp om je aan te ergeren. Ja, maar goed, media zijn natuurlijk ook wel breder dan de talkshows. Dus als jij alleen maar je informatie uit de talkshows haalt, dan mag je hopen van niet. Zeker niet, nee, helemaal niet. Maar het zegt denk ik iets over de maatschappelijke opdracht die je jezelf stelt. Volgens mij, als je die jezelf stelt als een dagelijks of wekelijks programma, dan ben je er ook dagelijks of wekelijks en geen enkele periode uitgezonderd. Maar wat je zegt terecht, wij profiteren daar enorm van. Wat mij betreft elk jaar een lange zomervakantie voor de rest. En ik moet even denken aan Clary Polak was hier een paar weken geleden voor het eerst. Ja. En toen was het eigenlijk een soort dienstopdracht van ons dat ze talkshows moesten. Dus dat heb ik toen heel braaf gedaan. Dat was inderdaad geen onverdeeld genoegen. Dus. Nou, het inspireerde jou wel meteen voor je mediamomenten. Absoluut, dus, maar die waren niet per se in de positieve zin. Dat dan ook weer. Begrijp je. Clary, we gaan naar jouw mediamoment. Dat gaat over het bericht van De Correspondent dat ze ieder jaar aan betalende leden. Dat is leuk. Dat was het gisteren nog. Maar ik heb nu net iets gehoord. Ik wou eigenlijk mijn mediamoment weggooien. Oh. Want ik heb net gehoord dat Herman van der Zandt vertrekt van de NOS naar jullie. Ik hoor het ook net. Dus ik vroeg mij af, jij hebt vast een mailtje gehad en jij weet wat hij komt doen. Nou, ik kan nog even op verversen drukken, Clary. Nee. Oh. We hebben intern geen mailing hierover gehad. Dus het is voor mij net zo'n grote verrassing als... Ook hier gaat het hier alleen maar over poppetjes en niet over inhoud. Dus. Dan weten we nog niet wat hij gaat doen. Hè? Dat zat ook in het nieuws. Nee. Dus dat, maar goed, ik wil wel naar mijn oorspronkelijke mediamoment. Als je dat graag wil. Ik wilde even zeggen, communicatie is ook een vak. Ja, communicatie is ook een vak, absoluut. En de correspondent wilde ik het over hebben. Omdat ik gisteren een brief kreeg van de correspondent om mij te waarschuwen dat mijn abonnementsgeld werd afgeschreven voor het komend jaar. Wat heel vriendelijk is, dan kun je daar rekening mee houden. Maar het is tegelijkertijd een soort mission statement van de hoofdredacteur, Rob Wijnberg, die dan vertelt wat eigenlijk het doel is van de correspondent, hoe ze tegen journalistiek aankijken, hoe ze tegen hun eigen plek in de journalistiek aankijken. Mm-hmm. En daar wou ik het eigenlijk over hebben, omdat hij altijd al roept van wij willen voorbij aan de waan van de dag, wij willen verdieping, dat soort dingen. Maar hij heeft er nu aan toegevoegd dat hij eigenlijk ook vindt dat de media ook een medium als de correspondent niet alleen verslaggever is van wat er allemaal gebeurt, maar ook voedingsbodem van wat er allemaal gebeurt. En dat geldt zeker voor het huidige wantrouwen in de maatschappij. En hoe ziet hij dan die voedingsbodem? Wat is dan? Nou, hij constateert terecht dat journalistiek natuurlijk gebaseerd is op een controlerende functie die we onszelf aanmeten van de macht en van. Mm-hmm. En dat dat natuurlijk een zeker wantrouwen met zich meebrengt. Maar dat dat niet alleen maar voldoende is om de wereld mee te bejegenen. En hij pleit er eigenlijk voor dat behalve een gezond kritisch vermogen, je het ook met een open blik en vanuit nieuwsgierigheid doet. En ik moet het toch even, want ik vind het gewoon niet wantrouwend en met argwaan, maar vooral vanuit nieuwsgierigheid en met open vizier bijvoorbeeld politici en bestuurders tegemoet treden. Niet de uitzondering, maar de regel in beeld brengen. Terwijl wij natuurlijk altijd focussen op die uitzondering. Niet meedijnen met de hype van de dag. Daar heb je het weer, maar de aandacht vestigen op waar het stiller is. Dat is natuurlijk ook iets wat wij zelden doen. En niet kijken naar het incident, maar naar de context eromheen. Kortom, niet naar het weer, maar naar het klimaat. En ik dacht, dat is niet alleen iets wat de correspondent zich blijkbaar ter harte neemt, maar ook andere media zich ter harte zouden kunnen nemen. Nou, ben ik zeer mee eens, ja. Ja, want Hart van Nederland is natuurlijk juist heel erg op het nieuws en wat korter zeker verhalen van mensen. En... Maar dit is precies de reden dat wij op dit moment bezig zijn met de ontwikkeling van een programma over goed nieuws, rondom goed nieuws. Constructieve journalistiek gaat precies hierover. Wij maken dat programma willen we vanaf in de loop van dit jaar gaan maken. Mm-hmm. Waarin echt de schijnwerper inderdaad staat op die ontwikkelingen. Kijk waar het ook wel goed gaat. Want dat Clary terecht zegt dat we als journalisten toch redelijk geneigd zijn om in te zoomen op waar gaat het niet goed? Ja. Oké, daar de schijnwerper op. En dat is ook deels de functie van de journalistiek. Hè? Laten we dat niet vergeten. Het is ook heel belangrijk dat die... Ja, wij moeten dat we die controlerende rol hebben. Ja. Alleen, alleen het gaat om die laag daaronder. Wat ligt er aan ten grondslag dat het misgaat? En niet alleen dat het misgaat. Zeker, maar tegelijkertijd gaat er ook heel veel wel goed. Ja. En het is ook belangrijk dat we daar ook als inspirerend voorbeeld de schijnwerper op zetten. Dus wij gaan er echt een serieus programma van maken. Los van Hart van Nederland. Omdat... Mm-hmm. Om daar veel aandacht voor te hebben, want dat ontbreekt inderdaad. Maar dat is niet per se dit pleidooi. Hè. Dit pleidooi is echt om die diepere laag meer vanuit de rust aan te boren. En meer vanuit de rust en de beschouwing journalistieke bedrijven. En een andere manier is natuurlijk ook om oog te hebben voor wat er wel goed gaat. Ja, dat heeft vaak ook één op één relatie. Dus soms gaat het om diepgravende zaken, maar het gaat ook om. Je kunt ook dingen leren van iets wat goed gaat. Juist de dingen die niet goed gaan, voor de oplossing kun je laten inspireren over door waar het wel goed gaat. Ja. En ik zou denken de burger erbij te betrekken. Hè, want dat krijgt elke andere organisatie. En eigenlijk zou dat voor de media ook gelden. We hebben een afdeling bij Slachtofferhulp Nederland. Die heet Namens de Familie. Dus die begeleidt families die in het nieuws komen met mediacontacten. En gewoon op een constructieve, positieve manier. Maar die zitten ook wel de hele tijd dat gesprek te voeren. Van let op, hè, dit is de boodschap. Maar weet dat wat dat betekent. Dus kijk ook even van die andere kant voordat je er nieuws van maakt. Maar wat bedoel je dan, Rosa? Dat je vanuit juist de mensen namens de media wil ophalen van waar hebben jullie behoefte aan? Mee het spiegelen. Dat je eigenlijk ook het effect ziet van wat je doet. Hè. Dus deze families zijn dan bijvoorbeeld slachtoffer of nabestaanden geworden. En dan is er een bepaald nieuwsitem. Of er wordt de hele tijd een foto herhaald waar zij ongelooflijk veel emotionele last van hebben. Omdat dat juist het moment is waar bijvoorbeeld iemand is overleden. En dan proberen wij ook wel de spiegel terug te geven. En ook het effect te laten zien wat het heeft op de mens, in ons geval het slachtoffer. En op die manier het gesprek te hebben met de media. Dus vandaar dat je toch het burgerperspectief, noem ik het dan maar even, dan in het nieuws probeert te brengen. En dat werkt heel goed. Dus ook een hele positieve ervaring vanuit ons. Maar dat je eigenlijk gaat kijken, nou ja, weet je, het burgerperspectief dat wij meestal in het nieuws brengen als ook visuele en audio media is de voxpop. Mm-hmm. En dat is vaak niet altijd even veel. Volgens mij gaat het hierom dat je dus eigenlijk kijkt van hoe landen onze verhalen. Ja. En dus precies. Dat je niet zegt, wat vindt u ervan, maar van wat heb je met ons verhaal gedaan? Ja. Hoe vond je het? Dat is weer een andere, dat klopt, is eigenlijk reflecteren is via je lezers. Ja, de vraag is even hoe je dat doet. Ja. Ik bedoel, bij slachtoffers zijn dan een heel specifieke doelgroep natuurlijk. Zeker. En de vraag is dan even hoe je dat als een meer algemeen medium zou moeten doen, anders dan je mail openstellen of de ombudsman of wat dan ook. Want is het bij jullie hebben bij SBS heb je ook dat hele opiniepennen, wel kan ik zeggen, maar dat is natuurlijk meer aan één vandaag. Maar daar komt wel op neer. Nee, daar halen jullie natuurlijk heel veel vragen uit op. Maar leg je ook wel eens neer van, zo zijn onze uitzendingen. Wat heb je eraan? Wat doe je ermee? Wat leer je ervan? Ja, gebruiken we het ook voor. Eens in de zoveel tijd doen we inderdaad een soort publieksonderzoek via, via het panel. Overigens is het hetzelfde panel, een vergelijkbaar panel met dat van één vandaag. Het wordt dus even representatief en het wordt ook gewoon gewogen, alle uitslagen. Maar een misvatting, ik hoorde Kleding net het woord foxpop gebruiken. Daar is ook veel misvatting over. Kijk, je hebt een foxpop die alleen maar vraagt naar een mening. Ja. Heeft wat mij betreft weinig waarde. En hetzelfde geldt voor zo'n panel. Het gaat om de ervaringen van mensen. Dat want mensen baseren hun mening op een ervaring. Dus het gaat om die ervaring. En daar moet je naar vragen. Daar moet je achter komen. En daar gebruiken we ons panel veel voor. We gaan het over Ameland hebben. De situatie met het brandende vrachtschip ten noorden van dat eiland is vrijwel hetzelfde. Zo opent de NOS deze ochtend. Er zijn weinig updates over het schip. Dichtbij komen verslaggevers ook niet. Terwijl ze zich wel massaal op het strand verzamelen. Op Ameland is onze verslaggever Sil. Dat er zo'n containerschip opeens in de fik staat op 30 kilometer afstand van de kust. Lidwien, wat gebeurt daar nu op dit moment? Nou, de situatie is stabiel. Roel Paul vanaf het strand op Ameland. Vanaf Ameland kun je het ook wel zien liggen, zeker met een verrekijker. Roel Bolsius is op Ameland en kijkt uit op het schip. Af en toe denk je dat de brand iets aan het luwen is. Onze verslaggever Jeroen de Jager vliegt in een helikopter. Ik zie dat schip over mijn linkerschouder, kijk ik nu nog steeds rook uitkomen. Ja, eigenlijk alleen Jeroen de Jager had echt zicht op het schip. Hij kon er niks over zeggen, omdat hij van te grote afstand moest kijken. Ook. Dat ook weer, ja. En de verrekijkers die waren natuurlijk ook mee. En hij viel natuurlijk weg steeds. Volgens mij is het een volstrekt logisch journalistiek iets. En toch, als je het zo achter elkaar hoort, heeft dat ook wel Mark Veening iets heel lulligs, toch? Dan wel, ja. Ja, ja, want je staat erbij en eigenlijk zie je niks. Ja, alleen als je het over een hele dag beluisterd, want dat is natuurlijk wat er aan de hand is. Ja, dan zie je toch dat mensen. Kijk, je kunt inderdaad terecht je vraagtekens zetten bij hoe maatschappelijk relevant is dat je het al die updates geeft van ik zie hier niks, ik ben er nog steeds en ik zie niks. Tegelijkertijd is er wel een behoefte van mensen. Hoe zou het er nu voor staan? Want het is wel een nieuwsfeit dat zich ontwikkelt. Dus het is helemaal niet gek dat je als 24 uur nieuwsorganisatie continu die updates geeft. Dus daar is helemaal niks raars aan. En als je dat in één minuut monteert, ja, dan voelt het wat kolderiek. Maar over de hele dag is dat niet. En dan is het ook gewoon een mediawet dat je daar wel gaat staan. Want ik weet zelf ook nog bij toen ik bij de regionale omroep werkte, dat eigenlijk als jij ergens naartoe moest, de mensen, de collega's die op de redactie bleven, die hadden meer informatie. Ja, dat komt voor. Die ze jou dan vervolgens moesten geven, terwijl jij op locatie stond en eigenlijk aan het vertellen was wat je van iemand op het bureau had gehoord. Dat klopt, terwijl als er een ontwikkeling is op locatie die je niet kon voorzien, dan is het maar wat fijn dat je er wel stond als verslaggever. Ja. Hè? Dus dat moment wil je natuurlijk ook weer niet missen. Dan, dat je, als je dan nog moet uitdrukken vanaf je redactie, ben je te laat. Hè? Dus in die zin is het heel logisch dat je daar staat. En heb ik daar eerlijk gezegd niet zo moeite mee. Nee, maar krijgen jullie verslaggever, krijg je er ook van tevoren of ja, ik sta ervan. Ik zie een rood pluimpje. Ja, natuurlijk. Ook op redacties is dit heus wel een discussie over. Moeten we daar maar naartoe? Wat zie je daar dan? Nou, het gaat ook niet alleen om het zien. Hè. Het gaat ook in dit geval weer over de ervaring weer van de mensen op Ameland. Die het ongeluk met de MSOI nog in het achterhoofd hadden. Ja, straks gebeurt er weer wat met dat schip en komt het onze kant op. Is vanochtend gebleken dat waarschijnlijk niet het geval gaat zijn. Hè. Maar ik vind het heel relevant om juist dat verhaal ook op Ameland op te halen. Maar ging je met die intentie ook naar Ameland toe? Of ging je vooral wel om dat schip te zien? Nee, en want je weet dan dat je hoor dat niet je kan daar zien. Dat mensen zich eigenlijk wel extra zorgen maken. Toch? Nee, want je weet van tevoren, dat was wel bekend, dat schip zo ver uit de kust lag, dat je dat niet kon zien. Dus daar ga je niet primair voor. Nee. Claire Polak, je hebt natuurlijk ook jarenlang bij de NOS gezeten, ook bovenop het nieuws gezeten. Ja. Dit hoort erbij, denk ik. Het hoort erbij. Weet je, ik vind het ook prima dat daar iemand naartoe wordt gestuurd. Ik bedoel, zoals we ook correspondenten ergens hebben, je wil toch de hartklop horen van het moment dat daar is. Maar je hoeft niet iedere keer te zeggen, ik zie niks. Je kunt ook gewoon zeggen, we hebben daar iemand, u krijgt het nieuws te horen als er nieuws is. En ondertussen kun je de verdieping zoeken. Kun je vragen naar de angsten van mensen op Ameland. Dat kan die verslaggever ter plekke ook niet doen. En ik hoef helemaal niet iedere keer iemand te zien tegen de achtergrond van een zee waarvan ik ook niet kan weten waar die precies is, om te zeggen dat hij niks kan zien omdat het op 30 kilometer afstand is. En ik hoef ook niet te weten dat daar een opa met zijn zoontje staat met een verrekijker die ook niks ziet. Dat vanochtend in de reportage. Ja, precies. Ja, dus het is het. Doe dat nou eens niet en probeer dan toch de verdieping te zoeken. En dan kan je ondertussen natuurlijk zeggen, want er is geen ontwikkeling te melden. Ja. Maar is het ook, scheelt het dat het een nieuwsluwe periode gisteren in ieder geval was? Volgens mij is het geen nieuwsluwe periode. Nee, maar als je kijkt naar wat gisteren, was dit het nieuwsverhaal. Ja. En waren er niet nog andere dingen omheen die gebeurden. Nee, volgens maakt mij dat uit of niet? Dat maakt in dit geval echt niet uit. Nee, dat maakt echt niet uit. Tegenwoordig sturen we, als er een rechtszaak is waar we niet bij mogen zijn, sturen we een verslaggever die voor de rechtbank dan vertelt dat hij er niet bij mag zijn. Ja, dat is ook waar. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja. Je zit er niet bovenop, maar je doet er wel verslag van. Het is allemaal voor de bühne. Ja, dat vind ik in dit geval, dus in het geval van Ameland, vind ik dat niet. Nee, maar het is wel hetzelfde. Ik vind wel dat je er dus iemand heen moet. Ik vind ook dat je iemand naar die rechtbank moet sturen. Ja. Maar als je daar niet met een camera naar binnen moet en je hebt verder niks te vertellen, doe dat dan niet. Hou er dan over op. Voor mij hangt het af van het moment. En van wat voor soort zender, wat voor medium ben je? Ben je een medium dat, zoals bijvoorbeeld Radio 1, de hele dag door uitzendt, waar mensen echt niet de hele dag naar luisteren, maar fragmenten horen van de uitzendingen. Ja, die willen dan op dat moment misschien ook even een update hebben. Dus in die zin vind ik dat dan niet. Ik ben er niks tegen een update. Maar wel wat te melden hebben. Heb je zelf eigenlijk ooit als verslaggever ergens gestaan, Mark, waarvan je dacht, wat doe ik hier? Waar je niks kunt zien. Nee, het is wel lang geleden dat ik verslaggever was. Maar meest recent denk ik de uitvaart van Prins Friso in Lage Vuurse. Toen was ik verslaggever bij de regionale omroep bij RTV Utrecht. Dat voelde ik wat ongemakkelijk. Hè, want het hele dorp was afgesloten en je kon er niet bij. En toch voel je als regionale omroep, dit heeft zo'n impact hier dat gebeurt. Dus we moeten daar toch bij zijn op de een of andere manier. We mogen er niet bij zijn. Dus daar heb ik ook wel wat gegeneerd achter zo'n hek staan kijken. Ja, dat voelt wat ongemakkelijk. En tegelijkertijd. Maar dan zou ik graag dat ongemak willen horen. Ja. En niet alleen maar de mededelingen kunnen er niet bij zijn. Vertel mij dan wat je ongemak is. Ja. Ik kan me niet meer zo goed herinneren wat ik toen allemaal gezegd heb 10 jaar geleden. Maar ik kan me goed voorstellen dat ik dat wel heb benoemd in de verslaglegging. Want dat wordt vaak niet op die manier benoemd. Dat is dan wat je achteraf, wat we hier dan als reflectie bespreken, maar op dat moment gewoon zeggen van eigenlijk, het is ook een beetje not dan, toch? Terwijl ik dat wel, dat weet ik niet. Ik zie wel de laatste jaren in de journalistiek een trend dat je daar transparanter over bent. En dat je dat meer, ook meer vanuit je eigen ervaringen, hoe je dat zelf beleeft, vertelt. Ja. En uit het onderzoek blijkt ook dat wij daar behoefte aan hebben. Daar was ik wel even benieuwd naar. Ja. Want jij veronderstelt het, maar ik denk altijd, wie er precies behoefte aan heeft? Nou, niet direct, hè, maar wat het doet volgens mij, en dat merken we ook wel aan verschillende onderzoeken en ook uit de reacties, dat mensen je eerder vertrouwen. Want je bent ook een mens als journalist. Je staat daar ook als mens. Ja, nee, en we zijn natuurlijk allemaal kleine rampentoeristjes, laten we wel wezen. Ja, uiteindelijk zeggen we wat hebben we eraan, maar het zijn wel vaak veel aangeklikte verhalen. Ik ben het verhalen wel met eens. Ik vind het wel belangrijk dat er iemand is, maar ook wel dat ik nog iets nieuws te horen krijg. Ja, als het nieuws heet, weet je wel. Ja. Ik bedoel, dat vind ik altijd wel fijn. Weer de welbekende deur waar iedereen naar zit te staan. Ja. We gaan naar Amerika. De acteur Kevin Spacey is vrijgesproken van een reeks aanklachten van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En daar bedankte hij de jury voor. I'm enormously grateful to the jury for having taken the time to examine all of the evidence and all of the facts. Spacey hoopt snel om weer in films te gaan spelen. Hij zou al meerdere rollen aangeboden hebben gekregen. Ja, hij werd door 4 mannen beschuldigd van onder meer aanranding en seks zonder instemming. De jury oordeelde dat daar onvoldoende bewijs voor was. En toen de beschuldigingen naar buiten kwamen, kreeg Spacey's carrière een flinke klap. Hij is sindsdien weinig meer gevraagd, werd ook uit series gezet. En sommige kenners hadden het wel over trial by media. Rosa Jansen, als ik even kijk, in het vorige leven was jij rechter. Hoe kijk jij tegen zo'n zaak aan? Want jij gaf eigenlijk voor de uitzending aan van je zou, zoals je bij de rechtspraak een hoger beroep hebt, zo zou je dat eigenlijk ook in de media moeten hebben. Ja, vind ik soms wel, ja. Ja, hoe zie je dat dan voor je? Dat vond ik ook altijd het verschil tussen media en als een rechtbank een zaak behandelt. Hè, want dan kun je altijd nog een hoger beroep. Nou ja, dat je toch op een of andere manier iets doet aan rehabilitatie. Weet je wel, bedoel, en ik ken niet elk detail van de zaak Kevin Spacey behalve uit de media. Maar je hebt nogal eens voorvallen dat je denkt van ja, maar hier is iemand wel vrijgesproken. En dan blijft toch de hele tijd blijven mensen zeggen ja, maar volgens mij is er toch wel iets aan de hand. Ja. En dan denk je ja, maar wat dan? Weet je wel, we kennen in dit land vrijspraak. En ik hoop toch dat we daar nog steeds van uitgaan. Want als we dat loslaten, ja, dan hebben we een ander probleem. En ik vind dat de media daar een verantwoordelijkheid mee heeft. Ik vind wel dat het ingewikkelder geworden is. Omdat je natuurlijk media hebt, maar ook heel veel social media. Hè, dus dat is best ingewikkeld. Maar ik heb zelf altijd nog steeds het voorbeeld van echt jaren geleden, toen ik nog jong rechter was. En toen zat ik op de zaak van Kluivert. Kan ik me herinneren, in Amsterdam. En wij konden onze eigen rechtszaal niet binnen. Toen omdat had hij een theaterdirecteur doodgereden. Ja, omdat er 350 camera's waren. Zoveel. Inclusief op onze tafel. Dus we moesten vragen of de rechtbank misschien op zijn eigen stoel mocht gaan zitten. En eigenlijk denk ik, ja, hoe verweer je hier tegen? Weet je wel, bedoel, even los van of er nou een veroordeling uitkomt. Als verdachte. Of niet. Als verdachte. Maar had dat invloed op jouw oordeel dan? Nee. Nee. Dat durf ik eigenlijk wel te zeggen. Maar dat is ook wel omdat gelukkig rechters in Nederland een behoorlijke lange opleiding ook krijgen. En wij ongelooflijk getraind worden op dit. En dat is best ingewikkeld. Ja, maar dat je echt in je hele carrière, maar ook zeker in die voordat je het wordt. Hè, je zit bijna 7 jaar in opleiding voordat je überhaupt zelfstandig op een zitting zit. Maar dat heb je ook wel nodig als dat geweld aan de andere kant ook is. Maar als iemand al mens voelde impact heeft gevoeld in zijn carrière of in zijn eigen leven, dan kan een rechter daar wel rekening mee houden, toch? In een vonnis. Bij een schuldig verklaring, nee, bij het opleggen van de hoogte van een straf dan. Ja, zeker. Nee, er zijn wel allerlei mogelijkheden. Maar ja, eigenlijk was er al zoveel afgedaan. Weet je wel? En ook niet alleen maar in negatieve zin. Het kan ook eigenlijk anders uitwerken van die arme jongen. En die moet toch eigenlijk een lichte straf hebben. Want hij heeft nog zo'n lange carrière te gaan. Ja. Ik zeg niet dat het altijd negatief is. Maar op een gegeven moment denk ik, ja, hoop ik dat wij in een rechtsstaat leven en dat we een vonnis nog kunnen aanvaarden. Ja. Maar dit gaat over de aanloop naar een rechtszaak. Zeker. Wel, nu hebben we het eigenlijk over de afloop van vind een ik ook interessant overigens. Van in hoeverre krijgt iemand die rehabilitatie in dat podium binnen de media? Ja. Wat over het algemeen volgens mij Mark Veningen minder uitgebreid is dan hoe er voorafgaand wordt. Nou, dat vraag geschreven. Ik dat soms wel. Ja, soms wel. Ik vraag me af, zijn het rehabilitatie? Nou, eigenlijk is dat bij de journalistiek natuurlijk wel geregeld. We hebben de Raad voor de Journalistiek in Nederland. Hè, kan een oordeel vormen over een journalistieke gedraging. En media die daarbij aangesloten zijn, hebben zich ook eraan gecommitteerd dat ze die uitspraak ook ruimhartig publiceren. Maar ruimhartig? Nou ja, dat hangt. Sommigen doen het in een hoekje. Ja. Maar ik vind het op het moment dat er een hele duidelijke uitspraak ligt, dat je dat ook op dezelfde manier moet rechtzetten. En daarnaast zijn er ook mensen die als een zaak anders blijkt af te lopen dan vooraf verwacht, dan moet er ook ruim baan zijn voor het verhaal van de andere kant. Ja. En is dat er voldoende nu? Dat hangt denk ik af van de zaken van het medium en van de mate waarin mensen bereid zijn om daar aan mee te werken. Een heel andere zaak, het zijn allemaal appels en peren, dit soort zaken hoor. Maar de zaak Richard de Mos, die natuurlijk heel lang was de toon van de berichtgeving bij heel veel media deugt niet. Nou, er is een hele duidelijke vrijspraak gekomen uiteindelijk van de rechter. Nou, hij heeft uiteindelijk zijn verhaal gedaan. In dit geval bij Vandaag in Sight zat hij. Er is een discussie geweest bij Op1 of hij er wel of niet moest gaan zitten. Maar ik denk dat dat wel een voorbeeld is van iemand die uiteindelijk ook daar ook weer zijn verhaal kan. En wat dan weer interessant is, heel even op die zaak, maar we moeten dat niet te veel over die zaken. Maar daar was juridisch ook wel weer kritiek op. En daar komt natuurlijk ook weer een hoger beroep. Dus de vraag is, ja, wat gebeurt er dan als het wel weer tot maar dan kom je dus op de verschillende verantwoordelijkheden die in de juridische wereld is en in de media hebben. Kijk, het is in principe doe je allebei aan waarheidsvinding. Maar of iets juridisch bewezen kan worden, is natuurlijk een ander verhaal dan wanneer alle andere aspecten die in een journalistiek verhaal een rol spelen. En als we dan de voorkant inderdaad pakken, Clary Polak, moet je dan dus terughoudender zijn in de publicaties van tevoren? Ik vind dat we in de aanloop naar een rechtszaak altijd veel terughoudender zouden moeten zijn. En bovendien kunnen we altijd maar één kant belichten. Vaak maar één kant belichten. Het gebeurt in elk geval vaak dat er maar één kant belicht wordt. Ja, en dat is wat anders, hè? Want daar moet je natuurlijk zeker, heel erg bewust van zijn. Dat is helemaal waar. Maar sowieso dat we terughoudender moeten zijn. Want we hebben dan nog heel... En wij kunnen niet beoordelen of het bewijs juist is of niet. Nee, daar hebben we vaak te weinig informatie. Precies. Hou je kop. Ik roep het iedere keer weer. Als je dat niet kan. Maar dan gewoon niet melden? Nee, wel melden. Het is feitelijk een dat er een rechtszaak natuurlijk, komt. Natuurlijk. En dat er een aanklacht ligt. Maar hou op met speculeren over het hoe en wat. Nee, daar ben ik wel met je eens. Maar ik vind het geen reden om er minder aandacht aan te besteden. Het hangt ook van de zaak af. Nou in minder de aandacht je besteden. Dat doet. Dan is er al veel minder om aandacht aan te besteden als je niet gaat speculeren. Als je ziet dat je soms 3 jaar over een zaak gesproken hebt en dan publiceer je nog het vonnis en misschien een interview met betrokkenen, dan herstel je dat bijna niet. Dus ik denk dat je echt terughoudend moet zijn aan de voorkant en tot feiten je moet beperken als je die hebt. Ja, nogmaals, hangt af van de zaak wat mij betreft. Wij vragen deze zomer, deze weken aan onze mediaformgasten of ze nog een goede mediatip hebben voor de zomer. De zomertips. Mark, om met jou te beginnen, een podcast die je aanraadt waar we even een stukje naar gaan luisteren. Ik wil de mensen helpen. In het ziekenhuis was een Nederlandse non aanwezig. Oh, no. Dat is aan mijn echt moeder niet is waar. Gemeld dat ik was overleden. Ik wil die viezigheid niet horen. Fue terrible para mí, po. En zij vertelde dus van dat ik dus echt uit mijn moeders armen ben gerukt. Echt huilen, schreeuwen. We hebben geen kinderen gekocht en verkocht. Ik zou me er rot voor geschaamd hebben. Kinderen zijn geen koopwaar. Het is een podcast over adoptieroof. Uit Chili. Ja, ik maak hier even voor de eigen winkel reclame. Ik zet even een eigen productie in de etalage. Dat mag één keer, omdat je voor het eerst bent. Nou, ik wilde eigenlijk iets anders bespreken nog maar. Dus doen nu een eigen podcast van Hart van Nederland. We doen sinds enige tijd maken wij podcasts. En dit is de Adoptienon. En het gaat over adoptie van vele kinderen. Duizenden kinderen uit Chili. Die in de jaren 70 en 80 naar Nederland zijn gekomen. En de vraag is of die omstandigheden waaronder dat gebeurd is. Of dat goede omstandigheden waren. En dat is zo. Ik formuleer het bewust zo. Omdat we in die podcast de makers ervan... Michael Monkau en Tanja Kok, twee van onze collega's op de redactie... daar heel zorgvuldig in hebben geprobeerd te opereren... om niet de non die het tehuis in Chili runde... om die verdacht te maken. Die mevrouw is overigens een week nadat we haar gesproken hadden overleden. Dus het is het laatste keer dat ze haar verhaal heeft gedaan... En tegelijkertijd ook recht te doen aan de verhalen van de kinderen die destijds geadopteerd zijn. We hebben heel veel kinderen gesproken. De laatste aflevering hiervan is net gepubliceerd. En ik vind het een indrukwekkend document geworden. Dus in de zomer een aanrader wat mij betreft om even te bingen. Clary Polak, jouw boek. Ja, het is een heel dik boek. Rebelse genieën van Andrea Wolf. Het speelt zich af enkele jaren na de Franse Revolutie. Het gaat over een groepje dichters als Goethe en Schiller... en denkers als Hegel en van Humboldt en nog een heleboel... die elkaar min of meer toevallig, niet helemaal toevallig... omdat het een universiteitsstad is... maar min of meer toevallig ontmoeten in het Duitse stadje Jena. En die zetten... met z'n allen de hele filosofie als het ware op hun... kop, dat vindt zijn oorsprong in allerlei nieuwe maatschappelijke ideeën... die hun fundament vinden in de Franse Revolutie. En de onderkop is de eerste romantici en de uitvinding van het ik. En dat is een fascinerend boek, gebaseerd op de geschiedenis... maar geschreven als een roman. En daar, het gaat over verbeeldingskracht. Het gaat over. Nou ja, dat. Het is een fantastisch boek. Dikke pil meenemen in de koffer. Ja, maar dan hoef je er maar eentje mee te nemen. Dat is duidelijk. Ja. Dank jullie beiden. Clary Polak en Mark Veningen. Tot snel weer. NPO Radio 1. Ofwel voor deze tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Clemens Peters. In het zuidoosten van Oekraïne is het Oekraïnse leger begonnen aan een grote aanval. Er zouden duizenden extra militairen worden ingezet... die voor een groot deel door het Westen zijn getraind. En ook gebruiken ze westerse wapens. Volgens waarnemers lijkt het erop dat er achter de Russische linies wordt gevochten. En Rusland heeft vannacht opnieuw de haven van Odessa onder vuur genomen. Er werden luchtaanvallen uitgevoerd op de haveninfrastructuur, zegt de gouverneur van de regio. 1 beveiliger is omgekomen en er is schade aan een terminal. Sinds Rusland zich terugtrok uit de graandeal, worden de haven vrijwel dagelijks aangevallen. Adoptiedossiers uit de jaren 60 en 70 hadden nooit vernietigd mogen worden. Dat zegt de inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in een nieuw rapport. Het gaat om duizenden dossiers met daarin de gegevens van mensen die zich hadden aangemeld als adoptieouder en persoonlijke gegevens van het adoptiekind. Zonder deze dossiers is het moeilijk voor geadopteerden om te achterhalen wat er precies is gebeurd rondom hun adoptie. De brand op de Fremantle Highway ten noorden van Ameland is nog steeds niet uit. Vannacht is geprobeerd om het schip koel te houden. Zolang het brandt kan er niemand van de bergingsmaatschappij aan boord gaan en kan dus ook de berging nog niet beginnen. Aan boord van de Fremantle Highway zijn bijna 3000 auto's. Dankjewel Clemens. Dan gaan we weer de weg op. Erik, wat staat er nog in files? Nou, twee files op dit moment en die komen beide door ongelukken. Als eerste de A2, Maastricht richting Den Bosch. Tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Eckersweij rijdt het langzaam over 7 kilometer. Vertraging is 10 minuten, de linkerrijstrook is dicht. En de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Lunette en Oude Rijn 5 kilometer file rijden en 20 minuten vertraging. Tot 11:30, Hélène Plag. Met hier aan tafel onze spraakmaker is voorzitter van Slachtofferhulp Nederland, Rosa Jansen. Rechtszaken worden steeds vaker afgedaan met een strafbeschikking. En daarbij komt de zaak niet meer voor de rechter, maar wordt tussen dader of verdachte en justitie een overeenkomst gesloten. Dat is handig om de achterstanden weg te werken in de rechtbanken, maar er is veel minder aandacht voor het slachtoffer. En de vraag is, heeft de slachtoffer überhaupt nog een plek, Rosa? Nou ja, wij maken ons daar wel zorgen over. Vooral omdat natuurlijk heel veel zaken buiten de zitting worden afgedaan. En dan heeft het slachtoffer, die kan wel een schadevergoeding op papier indienen, maar kan er eigenlijk nauwelijks, is niet in het proces betrokken en kan ook geen toelichtingen geven. Nee. En dat stelt de slachtoffer, als je kijkt naar de weegschaal van vrouwen justitia, behoorlijk op achterstand. En er is natuurlijk juist de afgelopen jaren heel veel om te doen geweest om slachtoffers een volwaardige plek in het proces te krijgen in de rechtbank. We gaan het er straks veel uitgebreider over hebben, ook wat er aan te doen kan zijn als oplossing. En hier in de studio inmiddels ook journalist en Korea-kenner Casper van der Veen. Welkom, Casper. Dankjewel. 70 jaar geleden kwamen kwam de Korea-oorlog, moet ik zeggen, ten einde met een wapenstilstand tussen Noord en Zuid. Tot echt vrede is het nooit gekomen. Die wapenstilstand is gisteren in Noord-Korea herdacht, waarbij ook een Chinese delegatie en de Russische defensieminister aanwezig waren. Kun je zeggen dat we daarmee ook meteen de enige vrienden nog te pakken hebben van Noord-Korea? Wel enige vrienden met diepe zakken. Maar Noord-Korea is ook bevriend met andere gezellige landen, zoals het Assad-regime in Syrië en Iran. Maar die diepe zakken zijn op dit moment voor Noord-Korea ook weer van groot belang. Zeker interessant, ja. Ja, gaan we het ook zo over hebben. Maar eerst is het tijd voor muziek. KRO en CRV. Platen van spraakmakers. Rosa, jij mocht muziek uitkiezen. Ja, vind je dat leuk of niet leuk? Ja, dat was wel grappig, maar ik vind het altijd een hele moeilijke keuze om... Nou, ik hoor dat wel vaker van gasten inderdaad. Zeg, ja, we hebben even informatie ingeroepen. Of een hele lijst was het, hoe moet je nou kiezen? Het is voor jou Frans Halsema geworden. Klopt. En waarom? Nou ja, ik dacht ik ga een Nederlands nummer. Dat vond ik eigenlijk wel een belangrijk iets. En voor mij is dit altijd wel zo'n prachtig poëtisch nummer dat ik dacht dat kan dit programma gewoon enorm verrijken. En voor mij zit er ook wel iets in. Het heet Voor haar, hè, dus het lijkt een soort liefdespoem. Maar er zit ook wel iets van hoe je met mensen verbonden kunt zijn. Okay. En in het werk waarin ik dat doe. Mm-hmm. En zeker ben je niet alleen verbonden, maar soms moet je van mensen afscheid nemen. Zie je ook wel dat mensen op die manier verbonden blijven. Dus ik vond dat heel mooi in dit nummer samenkomen. Voor haar van Frans Halsema. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Waar het nacht was, heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen. Tot de onvermoede schat van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij kent al mijn dromen en mijn wanen. Al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt. Als ik lach, kent zij alleen de tranen die daarachter liggen in de tijd. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij is meer dan deze woorden zeggen, in mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. Mooie muziek hoor. Dankzij Rosa Jansen. Frans Halsema voor haar. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. De rechterlijke macht doet er alles aan om de enorme berg aan onbehandelde zaken weg te werken. En daarbij wordt te weinig rekening gehouden met slachtoffers. Dat hadden we het net over met onze spraakmaker. Rosa Jansen is voorzitter van Slachtofferhulp Nederland. Hoe het anders kan, gaan we bespreken. Rosa, eerst, het is eigenlijk een coronatijd dat natuurlijk de rechtbanken met veel meer achterstanden te maken kregen. Dan zie je dat zaken minder snel voor de rechter komen. Deel van die zaken wordt geseponeerd, dus dan worden ze überhaupt niet behandeld. Of er komen strafbeschikkingen uit. Misschien is het goed om eerst even uit te leggen wat een strafbeschikking is. Ja, we hebben in Nederland in de wet staan dat onder bepaalde omstandigheden voor wat lichtere zaken kan ook een officier van justitie zelf een straf opleggen. En dan moet je denken aan een taakstraf of aan een geldboete of aan een voorwaarde als bijvoorbeeld een korte rijontzegging. Oké, maar dat is nu bij best grote zaken, want het was nu tot 6 jaar cel? Ja, het gaat om opgelegd kon strafbare worden. Feiten, staat ja. In de wet tot 6 jaar. Dus het zijn best ook wel serieuze zaken die daar terechtkomen. Want waar, geef eens voorbeelden van waar je 6 jaar voor opgelegd zou kunnen krijgen. Geweld bijvoorbeeld of bedreiging, maar ook wel bepaalde seksuele delicten. Dus er zitten er best wel een aantal serieuze delicten in. Overigens, formeel zijn seksuele delicten wel uitgesloten. Die zouden wel gewoon naar zitting moeten. Maar je kunt je voorstellen, als je tot 6 jaar gevangenisstraf kunt opleggen, dat best wel zwaardere delicten zijn. Ja. En voor dat, ook om die achterstanden weg te werken, kan dan een officier van justitie, het OM, dan zelf zeggen, ja, wij geven deze straf. En heeft dan een verdachte, moet hij daarmee akkoord gaan? Of? Nou ja, die kan beslissen dat hij een zaak niet voor de rechter brengt. Mm-hmm. En dat is een beslissing wat het Openbaar Ministerie kan nemen. Dat ligt in hun bevoegdheid volgens de wet. Ja. Ja, terwijl ik kan me voorstellen, als mensen het horen, denken, hè, we hadden toch niet voor niks, je hebt een OM, je hebt een rechter. Dat ook gescheiden is. Zo OM komt met een eis en een rechter geeft daar uiteindelijk zijn oordeel over. Ik kan me ook herinneren, omdat ik in mijn vorige leven rechter was en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak, dat stukje wetgeving er ook niet heel makkelijk gekomen is. Dat met name vanuit de rechters er ook heel veel bezwaar tegen gemaakt is. Omdat we zeiden, we leven in een rechtsstaat, dus laten we proberen. Elk mens in Nederland, elke burger heeft recht op toegang tot de rechter, om daar niet aan te tornen. Maar dan krijg je, want jij zegt, het is sinds coronatijd, maar dit speelt natuurlijk al veel langer, die druk op dat strafproces, op dat strafsysteem. Dus men is gaan kijken naar oplossingen, wat op zich ook te prijzen is. Hè? Want je wil nog verdachten, nog slachtoffers heel lang laten wachten op hun strafzaak. Maar wij zijn gewoon wel beducht dat de weegschaal bijna de andere kant uitgaat. Want wat je natuurlijk, nou, ik denk afgelopen week met de rechtszaak tegen Thijs Reumer hebben we natuurlijk gezien dat ook slachtoffers hun verhaal konden doen. Zeker. Konden vertellen wat het met hun heeft gedaan. Dat zijn dan emotionele betogen. Dus het slachtoffer krijgt op zo'n moment dat podium en ook de mogelijkheid om dat aan te geven en zich in het proces te mengen. Klopt. Is daar bij zo'n strafbeschikking überhaupt geen sprake van? Nee, er is geen sprake van. Dat op het moment dat echt het spreekrecht moet worden uitgevoerd, moet naar de zitting worden verwezen. Het enige wat het slachtoffer kan doen is een vordering tot schadevergoeding indienen. Dus een rekening sturen bij wijze van spreken en zeggen: deze schade heb ik gehad, wilt u die meenemen? Maar ja, die wordt dan al dan niet meegenomen, maar die krijg je ongemotiveerd terug. Dus ik vraag bijvoorbeeld 1000 euro schade en dan krijg ik 100 euro toegewezen. Maar ik heb geen flauw idee waarom die 900 euro niet zijn toegewezen. Dus je hebt geen enkel invloed op het proces. Nee. En dat is waar wij heel veel bezwaar tegen hebben vanuit slachtofferhulp. Maar wat zou je dan willen? Nou, ik vind op het moment dat je gedwongen bent door de druk op het strafsysteem, hè, want daar zijn wij natuurlijk ook niet blind voor, dan zou je in ieder geval wel in die fase dat slachtoffer de gelegenheid moeten geven dat ze het kunnen toelichten. Dat er een gesprek is, bijvoorbeeld met een officier van justitie, dat er een toelichting is en ook een motivering. En wat ons betreft het liefst ook nog wel een gesprek misschien tussen een slachtoffer en een dader, omdat je de zaak niet op zitting brengt. Maar dat is dan de ultieme wens, zeg ik maar even. Maar dat eerste zou er wat ons betreft gewoon moeten zijn. Ja, en waarom is dat niet? Is er nooit over gesproken? Is er niet over nagedacht? Ja, heel vaak over gesproken. Maar ja, alles is capaciteit en tijd. He, dus dan wordt er gezegd, er is geen ruimte. Dat is inderdaad sinds corona een tijd lang nog erger geworden. En op het ogenblik is er een groot tekort, zowel bij de politie als bij het OM, als bij de rechtspraak aan rechters, officieren van justitie en rechercheurs en politiemensen. Mm-hmm. Dus er is steeds een opvolgend geheel. Maar ja, dat vinden wij vanuit Slachtofferhulp Nederland niet goed genoeg. Ik bedoel, het staat al heel lang in de wet, hè? Dus het is niet van gisteren. Deze regel dat slachtoffers rechten hebben en dat je je daaraan moet houden. En dan vinden wij niet, als er druk op het systeem komt, dat dan het slachtoffer... Dat het eerste is wat vervalt. Wat vervalt. Of tot een minimum wordt teruggebracht. Ja. Dat is het eigenlijk. Want zo'n verklaring meegeven, dat is al één ding. Dat is op papier bij wijze van spreken. Ja. En dat spreekrecht, bij een strafverschikking toch je verhaal kunnen doen of inderdaad een ontmoeting met de verdachte hebben. Dat kost natuurlijk ook wel meer tijd. Dus als je hem doordenkt, dan zijn andere slachtoffers moeten nog langer op hun proces wachten. Dat is ook weer niet gunstig. Het zijn ook geen makkelijke keuze. Nee. Laten we dat vooropstellen. Maar je kunt niet zeggen van dan beginnen we maar met daar een beetje af te kalven. Want het is niet alleen een emotioneel verhaal. Het slachtoffer mag volgens de wet ook iets zeggen over het bewijs en ook over de strafmaat. Mm-hmm. Dus die heeft echt wel een belangrijke rol in dat in strafproces. En anders dan de verdachte kan het slachtoffer het nooit afdwingen. Er zijn geen maatregelen die je eigenlijk kunt inroepen. Hè? Bijvoorbeeld hoger beroep gaan of noem maar op. Het slachtoffer is volledig afhankelijk van anderen of er een hoger beroep wordt ingesteld. En dat is ook een heel groot bezwaar wat wij hebben. Maar kun je dan, ik zit te denken op het moment dat dat eigenlijk in de rechten, dat is misschien heel juridisch, maar als het in de wet is opgenomen wat de rechten zijn van slachtoffers en die worden nu met voeten getreden, dan moet je dat toch ergens kunnen aankaarten? Ja, er is wel een procedure. Misschien ook juridisch gezien, dat klinkt wat taai. Maar dat is misschien wel het meest frappante, want van die strafbestikking kun je naar een gerechtshof, kun je zogenaamd bezwaar maken. En dan gaan drie zware rechters er naar kijken. Terwijl wij altijd zeggen, als het een bezuinigingsmaatregel is, zou dat niet de oplossing moeten zijn. En je ziet op het ogenblik duizenden en duizenden van dit soort bezwaren aangetekend worden met de hoven, die daar vervolgens maar heel beperkt en marginaal op toetsen. Dus het heeft niet heel veel effect. Het vertraagt eigenlijk nog meer, bij wijze van spreken. Ja, absoluut. Ja. Ja. Waar hebben slachtoffers het meest baat bij? Want je zegt, ze kunnen een vergoeding krijgen. Of is hun verhaal doen? Ja, het zal voor de een misschien weer anders zijn dan voor de ander. Maar... Het is, elk slachtoffer is anders natuurlijk, maar ik denk dat erkenning van het slachtoffer zijn wel heel erg belangrijk is. Dat je ook je verhaal kunt doen, dat er echt serieus naar je geluisterd wordt. Hè, en dat je vervolgens in de motivering van een vonnis dat ook terugziet. Mm-hmm. Het gaat helemaal niet om hoogte van schadevergoedingen. Dat is eigenlijk voor de meesten helemaal niet aan de orde. Maar dat andere wel. En dat zit juist heel erg mooi in de wet belegd. Ja, en wij maken gelukkig, zie je nu dat ook de Europese Commissie, die is op het Europese niveau daarmee bezig, dat ze zeggen, we hebben wel heel veel slachtofferrechten. En eigenlijk heeft Nederland die ook heel goed in de wet gezet. Maar er moet wel gehandhaafd kunnen worden. Dus eigenlijk moet het slachtoffer gewoon een eigenstandig in hoger beroep kunnen gaan. Nu moet hij wachten of de advocaat van de verdachte of de officier van justitie in hoger beroep gaat. En dan kan die zijn spreekrecht en zijn schadevergoeding en alles wat hij wil ook in hoger beroep weer aankaarten. Maar als die anderen niet gaan, staat het slachtoffer buiten boord. Maar dat blijft voorlopig dus zo. Zegt eigenlijk zou moeten, maar dat is dus niet dat het kan. Wetgeving is traag. Maar wij zeggen altijd, De officier van justitie kan zich daar wel extra bewust van zijn en juist in hoger beroep gaan in dit soort zaken. En in dat verband was er juist de afgelopen week wel een interessante uitspraak. Dat de rechter de officier van justitie heeft gecorrigeerd die niet in hoger beroep ging. Dat die zei op het moment dat een slachtoffer dat recht nog niet heeft, dan eisen wij eigenlijk, het was een kort geding, procedure, dan willen wij dat jullie in hoger beroep gaan. En dat heeft het OM ook gedaan in die zaak. En als we dan nog even die strafverschikking, voordat we het over andere vormen hebben waar slachtoffers ook baat bij zouden kunnen hebben, die strafbeschikking, gaat daar nou iets veranderen? Want we hebben het hier nu over. En eigenlijk zeg je een verklaring erbij kunnen doen. Het liefst een gesprek. Ik zou bijna willen zeggen, wij spreken daar wekelijks over. Zeker op allerlei fronten. En het is ook niet onwil. Ik bedoel, er wordt natuurlijk in Nederland verschillend over het strafproces gedacht. Mm-hmm. We hebben natuurlijk nog steeds de mensen die zeggen eigenlijk het slachtoffer is geen formele procespartij. Hè. Die speelt alleen maar een rol in die schadevergoedingsprocedure. Wij zijn vanuit slachtofferhulp van mening. Dat klopt op zich op papier. Maar het slachtoffer kan zich wel uiten via dat spreekrecht. En heeft bovendien die mogelijkheid tot schadevergoeding. Ja, hoe heet dat dan in zo'n strafproces? Weet je wel? Dus wij dringen ook steeds aan. Zorg dat er gewoon remedies, om een goed Nederlands te noemen, maar dat er gewoon dat je ergens een beroep op kon doen, mm-hmm. dat er bijna een soort straf op staat als die rechten niet gevolgd worden. Dat is ontzettend belangrijk. Ja. Kan een minister daar iets in betekenen? Kan die dat opleggen? De minister zou de wet kunnen veranderen. Ja. Dus daar is zeker heel veel mogelijk. Maar dat zijn best wel lang. Ja, de minister kan geen, dat moet ook denk ik niet. Nee. Die kan geen opdrachten geven aan het Openbaar Ministerie. Maar daarom is het mooi dat de rechter, als die meer van dit soort vonnissen wijst, zul je zien dat in de praktijk een correctie plaatsvindt. Dus wij zijn altijd wel positief gestemd. Maar het is ook wel soms een weg van geduld, wat we niet elke dag hebben. En heel veel aankaarten. In het belang van slachtoffers. Ja. Er zijn nog meer manieren, wat jou betreft, jullie betreft, om de positie van slachtoffers te verbeteren. En ook die achterstanden weg te werken. Er zijn eigenlijk twee dingen. Je hebt bemiddeling, herstelbemiddeling en mediation. Wat is het verschil tussen die twee? Ja, mediation is een vorm dat je met dus verdachte en slachtoffer in gesprek gaat, maar dat speelt in het strafproces. Dus een officier van justitie die kan vinden dat er een gesprek moet plaatsvinden en misschien tot een oplossing gekomen kan worden. En een rechter kan dat ook. Die verwijst dan van de zitting naar een mediator. En daar wordt het gesprek gevoerd. Komt het tot een oplossing? Moet binnen 6 weken. Dan kan men vervolgens de zaak op die manier afdoen. Dan komt er een terugmelding en dan hoeft de zaak verder niet met een vonnis te worden afgedaan. Dat ervaren slachtoffers wel als enorme druk. Hè? Dat zij eigenlijk meewerken aan strafverlichting van de verdachte. Dus die vinden dat niet altijd heel erg prettig. Waarom is het per se strafverlichting? Nou, omdat je dat vaak in de praktijk wel ziet. Er wordt geen vonnis gewezen, weet je wel. Dus want je lost het op een andere manier op. Dus er komt geen strafblad en noem maar op. En niet dat zij daar tegen zouden zijn, maar zij zeggen, wij willen ons daar niet in mengen. We zijn al 1 keer slachtoffer geworden. Wij houden de verdachte gewoon daar waar die is. En we willen best misschien dat gesprek voeren, maar we willen niet dat het een effect heeft waar wij een bijdrage aan leveren in dat strafproces. Ja. Dat is aan de verdachte. Dat is niet de rol van het slachtoffer om daar nog per se een bijdrage aan te leveren. Ja. Die herstelbemiddeling, dat is vrijblijvend. Dat speelt zich buiten het strafproces af. Als een slachtoffer en een verdachte, of later een dader, als die al veroordeeld is, een gesprek vindt, dan kan een gesprek plaatsvinden. En dat lost vaak een hoop op. Want dan ga je gewoon met elkaar praten en dan komt er geen straf uit voort. Nou, die straf is vaak al opgelegd, hè, maar dat mensen zeggen, dat bijvoorbeeld, mijn kind is vermoord, maar ik vind het wel heel belangrijk om die dader te spreken. Ik wil weten wat de motieven waren. Dat is dan aan de achterkant, maar vaak aan de voorkant heb je dat mensen heel erg voor angst hebben om naar zitting te gaan, omdat er iets ergs gebeurd is en dat ze dan in zo'n gesprek in ieder geval de persoon in kwestie een keer spreken. Dus het is ook allemaal niet vergeving, et cetera, maar het is eigenlijk dat je over en weer meer elkaar leert kennen en dat eigenlijk de mens zowel achter het slachtoffer en achter de verdachte weer in beeld komt, waardoor je ook makkelijker accepteert wat er vervolgens gebeurt. Dus daarom is het zo vreselijk belangrijk. Ja, maar daar zal niet iedereen voor openstaan. Nee, daar staat zeker niet. Dat is ook heel ingewikkeld. Dus die processen om die gesprekken te organiseren zijn ook behoorlijk intensief. Die herstelbemiddelaars, die hebben ook echt heel veel voorbereiding nodig om dat goed voor te bereiden. Je kunt niet zeggen, we gaan morgen naar het huis van naar de gevangenis of het huis van bewaring en we gaan even dat gesprek voeren. Nee, dat moet echt intensief worden voorbereid. Wat wil je eruit halen? Wat gaat het betekenen? Mm-hmm. Hoe stel je het je voor? Dus dat zijn intensieve gesprekken, maar het effect ervan is wel enorm helend. Dus we zouden het wel iedereen toewensen in enig stadium, als ze daaraan toe zijn. Ja. Maar soms is het na 10 jaar. Dat zo'n gesprek er pas van komt? Ja. In hoeverre vinden politie en OM dit prettig? Nou, die vinden dit zeker een hele belangrijk iets, omdat zij ook wel zien dat in dat strafproces niet de oplossing wordt gevonden. Dus op het moment dat we alternatieven kunnen bieden die uiteindelijk het misschien wel een beter effect hebben dan straffen. Want we zien dat als mensen eenmaal begrip voor elkaar hebben, dat je vaak ook echt tot elkaar komt en dat je het achter je kunt laten, vinden ze dat zeker belangrijk. Maar ja, we hebben natuurlijk dat als primaire dat strafproces in Nederland. Maar je ziet wel, er is nog, ik vind dat er nog veel te weinig mee gedaan wordt. Hè, maar een klein percentage wordt doorverwezen. Zouden we veel meer mee kunnen doen. Ja. En zeker als je zoveel achterstanden hebt. Casper, kan je daar iets bij voorstellen? Dat je het fijn zou vinden, zeg maar, om met iemand die jou iets aan heeft gedaan in gesprek te gaan? Ik kan me goed voorstellen dat je iemand inderdaad in de ogen wil kijken en zeggen van, dit is wat jij mij hebt aangedaan, wat het voor mijn leven heeft betekend. Ik heb ook die verklaringen gelezen van die meisjes waar Thijs Reumer mee gesproken heeft. En die ook op een complexe manier zeggen van wat dat voor hun vorming als volwassen vrouw ook heeft betekend. Dus ja, dat kan ik me goed voorstellen. En het is natuurlijk, wat je zegt, ironisch, op een hele wrange manier, dat een capaciteitsprobleem, dat je dat bijna moet gaan aanpakken door nog verder beroep te doen op de capaciteit van dat systeem. Ja, ja. Ja. Dat blijft een lastige, hè? Dat worden de capriolen uitgehaald worden. Ja. Wij zeggen altijd, slachtoffer is de enige in een strafproces die er niet om gevraagd heeft. Hè, die verdachte die is daar meestal omdat er iets gebeurd is, of in ieder geval dat hij verdacht wordt van iets. Maar dat slachtoffer wordt er gewoon ingetrokken en zit er vervolgens toch vaak heel lang al vast. Ja. Bij dat mediation traject, want dan, ik zei net wanneer het zelfbemiddeling, dat is natuurlijk ook, mensen moeten daar ook voor openstaan. Maar zeker, bij mediation is het dus wel belangrijk, neem ik aan, dat een verdachte zichzelf wel als dader aanmerkt. Dus dat hij toegeeft dat hij iets heeft gedaan. Ja, dat in ieder geval, dat is wel een belangrijk element. Want anders heb je niks om over te spreken. Dan zou het heel gek zijn. Maar hoe vaak gebeurt dat? Mediation. Nou, het gebeurt ik denk op het ogenblik in een paar duizend zaken op jaarbasis. Okay. Dus het zou nog veel meer kunnen. Maar ook dat iemand dus dan eigenlijk zelf meteen aangeeft van, ik zat fout. Ja, maar ik denk dat in Nederland, als ik gewoon naar de strafprocessen kijk, er best wel veel bekennende verdachten zijn in het totaalproces. Ik denk dat het aantal ontkennende verdachten veel kleiner is. En eigenlijk is het voordeel dat je het ook sneller zou kunnen afdoen dan? Dat vinden wij wel, dat je daar een oplossing kunt vinden. Want nu zie je gewoon dat soms, en ook in de fase al bij de politie, dat de politie die zit de hele tijd papier te produceren, noemen wij dat. Maar in ieder geval opsporing te doen. Onderzoek te doen. En onderzoek te doen. Zij noemen dat zelf ook papier produceren, dus daarom durf ik het te zeggen. Maar dan vervolgens wordt het een heel dik proces verbaal. Ja, wat soms helemaal niet op zitting komt of zelfs geseponeerd wordt. Hè. Dat betekent dat een zaak helemaal niet behandeld wordt. Dat kan ook vanwege capaciteit gebrek aan bewijs natuurlijk ook, maar ook vanwege capaciteit. En dan denken we, laten we kijken dat we veel vroegtijdiger in dat systeem met elkaar proberen tot oplossingen te komen. Want dat heb ik wel intussen in de afgelopen jaren heel erg gezien. Ik denk dat geen enkel van die partijen het nog alleen kan. Dus rechtspraak, OM, politie, reclassering. Je moet het echt samen doen. Maar ik zit te denken, in hoeverre kan je ook een onderzoek van de politie eigenlijk dwarsbomen door op zo'n mediation traject te gaan zitten? Er wordt natuurlijk wel rekening mee gehouden. Als het een lopend onderzoek is, dan is het wel goed om in dat gesprek daar rekening mee te houden. En dat we ook zeggen, je kunt jezelf natuurlijk niet belasten in zo'n onderzoek. Hoewel het altijd geheim is. Hè. Er wordt niks van naar buiten gebracht. Maar dat is wel heel erg belangrijk. Want anders krijg je toch vaak dat de advocaat van bijvoorbeeld de verdachte zegt, ja, maar met dat slachtoffer is al door een mediator gesproken. Is dat nog wel een zuiver? Ja, zeker. Zeker, daar wordt ook rekening mee gehouden. En dat kan eventueel ook later nog wel voor de rechter komen dan. Klopt. Oh, oké, dat scheelt wel. Ja. Nou hebben wij officieel Frank Weerwind, demissionair weliswaar. De is minister van Rechtsbescherming. Maar ik heb het idee maar corrigeer me vooral als het niet zo is, dat demissionair minister van Justitie Zielkes zich vaker over slachtoffers uitlaat en hun lot. Klopt dat gevoel? Ze hebben een hele zuivere taakverdeling. Minister, op papier. Minister, zit ook papier te maken, of niet? Nee, maar minister Weerwind is degene die slachtofferbeleid onder zich heeft. Mevrouw Yeguzus, die heeft met name de nieuwe wet seksuele delicten. En dat heeft de afgelopen jaren natuurlijk nogal gespeeld. En daar is zij heel veel mee in de publiciteit geweest. En dus ook die slachtoffers van dat grensoverschrijdende. Ja, ja. En zij overweegt natuurlijk een carrière move. Ja. Wel wil graag, is lijsttrekker voor de VVD en wil premier worden. Zou dat goed zijn? Heb je nog een oproep aan? Ja, ik vrees dat ze dan de post van Justitie en Veiligheid achter zich laat. Want jullie zijn wel blij met haar. Nee, zeker. Okay. Zeker. Deze ministers die zijn enorm betrokken bij slachtoffers. Maar weet je wel, wat wij altijd zeggen vanuit slachtofferhulp, het zou zo ontzettend belangrijk zijn in de samenleving dat slachtoffer aanpakken. Hè? Want er zijn natuurlijk veel slachtoffers. Hè? Je hebt het woord slachtoffer is heel erg uitgebreid. Of het overstroming in Valkenburg is, of de gasbel in Groningen, of de toeslagenaffaire. Maar dat we zeggen van het zou wel belangrijk zijn dat het een vorm van chefzagger heet, dat tegenwoordig in goed Nederland zou worden, dat het op een hele belangrijke agenda terechtkomt. Dat zou ik me in ieder geval de slachtoffers wel heel erg toewensen, omdat je toch nu ziet dat het de hele tijd wegloopt. En dan denk ik, breng het daar eens een paar jaar over. Dat je het eigenlijk gewoon hoog in het kabinet ophangt en dat juist die minister die weet hoe belangrijk het is, omdat ze al die eerdere functie heeft gehad, dat op die manier oppakt. Wat dat betreft kan ze doorschuiven wat u betreft. Als ik het zo hoor. NPO Radio 1. Het is weer boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring. Met onder andere Jessica Duurlacher, een ode aan de literatuur. Lieve Joris, risico op reis. Anja Meulenbelt, het moederschap is ondergewaardeerd. Josephine Rombout, de geheime seksuele boodschappen bij Jane Austen. Christine Otte, de beste Europese boeken van nu. Maaike Meijer analyseert André Rieu wetenschappelijk. En wat heeft Piketty nou echt gezegd? Nog veel meer heerlijks op 29 juli en iedere zaterdag in augustus tussen 4 en 5. Luister Goed Ingelichte Kring van Pound. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Zorg voor je kraakbeen met Vitepro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan en dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar €9,95 op vitepro.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Vandaag, 70 jaar geleden, kwam de Koreaanse oorlog ten einde met een wapenstilstand tussen Noord- en Zuid-Korea. Het wordt de Vergeten Oorlog genoemd. En dat is eigenlijk een hele wrange benaming als je kijkt hoe vernietigend die oorlog is geweest. We gaan het daar straks over hebben met journalist en Korea-kenner Casper van der Veen. Maar eerst zijn fouten gemaakt bij het vernietigen van adoptiedossiers. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Clemens Peters. Adoptiedossiers uit de jaren 60 en 70 hadden nooit vernietigd mogen worden. Dat zegt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in een nieuw rapport. Het gaat om duizenden dossiers met daarin de gegevens van mensen die zich hadden aangemeld als adoptieouder en persoonlijke gegevens van het adoptiekind. Volgens de inspectie is het vernietigen van de dossiers niet in lijn met de archiefwet. Zonder deze dossiers is het moeilijk voor geadopteerden om te achterhalen wat er precies is gebeurd rondom hun adoptie. In het zuidoosten van Oekraïne is het Oekraïnse leger begonnen aan een grote aanval. Er is nog veel onduidelijk, maar het zou volgens buitenlandredacteur Gim Balduk zomaar eens een grote stap voor Oekraïne kunnen zijn. In de New York Times zegt een belangrijke overheidsfunctionaris dat dit de grote test is. Dat we nu gaan zien of het Oekraïne gaat lukken om de, ja, zoals ze het noemen, de dynamiek in de oorlog te wijzigen. Dus ja, wie weet is dit een kantelpunt, maar wie weet hebben we het hier over een week of niet meer over. En is het toch niet gelukt. En dan zullen de Oekraïners dat natuurlijk niet erkennen. Het Oekraïnse tegenoffensief begon ongeveer 2 maanden geleden, maar tot nu toe werd er maar weinig winst geboekt. Rusland heeft vannacht opnieuw de haven van Odessa onder vuur genomen. Er werden luchtaanvallen uitgevoerd op de havensinfrastructuur, zegt de gouverneur van de regio. 1 beveiliger is omgekomen en er is schade aan een terminal. Caroline van der Plas van de BBB maakt nog voor het weekend bekend wie namens BBB de premierkandidaat wordt. Volgens Van der Plas is het iemand met internationale ervaring. Zelf heeft ze geen ambitie om eerste minister te worden. In Enschede was het gisteravond onrustig doordat Twente-supporters en fans van het Zweedse Hammarby de confrontatie zochten. Die twee clubs spelen vanavond in de voorronde van de Conference League. Shell heeft in het tweede kwartaal veel minder winst geboekt dan in dezelfde periode een jaar geleden. Toen werd er 18 miljard dollar verdiend en nu is dat nog maar iets meer dan 3 miljard. Het grote verschil wordt deels veroorzaakt doordat de olie- en gasprijzen nu fors lager zijn dan vorig jaar. Toen gingen de energieprijzen door het dak vanwege de oorlog in Oekraïne. Shell wil de waarde van het eigen aandeel opkrikken en kondigde daarom vorige maand aan aandeelhouders meer te gaan belonen. Het dividend is verhoogd en Shell koopt voor miljoenen aan eigen aandelen in. De Duitse regering heeft hulp aangeboden bij het bestrijden van de brand op het vrachtschip bij Ameland. Experts moeten een bergingsplan maken, zegt de Duitse minister van Milieu. Duitsland zal alles ter beschikking stellen wat kan helpen, twittert de minister. De hele nacht is er gewerkt om het schip koel te houden, vertelde de kustwacht. De situatie is dus nog steeds hetzelfde als gisteren. Dat eigenlijk gewoon inderdaad het schip nog rook maakt. Dus er is nog inderdaad brandhaarden zijn er aan boord. Dus het is nog ontzettend warm aan boord. Maar hij is nog drijvende. En ja, hij is dus nog steeds een noodsleepverbinding met een sleepboot, waardoor we hem op zijn positie kunnen houden. Het duurt mogelijk nog weken voor het vuur is geblust. Het is nu nog te gevaarlijk voor blussers om aan boord te gaan. Het weer. In het grootste deel van het land regent het nog steeds. Vanmiddag klaart het wel wat op en dan zijn er ook wat langere perioden waarbij het droog is. Het wordt maximaal 19 graden. Clemens, dankjewel. Dan gaan we weer kijken hoe het ervoor staat op de weg. Erik Evengroen. Ja, één file met behoorlijk wat vertragingen. Die staat op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Knoop het Oude Rijn is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht. Er staat inmiddels bijna 10 kilometer file en de vertraging is ruim 3 kwartier. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Rosa Jansen is onze spraakmaker van vanochtend. Zij is voorzitter van Slachtofferhulp Nederland. En met haar spraken we net al over alternatieve manieren om slachtoffers wel degelijk genoegdoening te geven en toch, ondanks dat er strafbeschikkingen zijn, een rol te geven in dat proces. Casper van der Veen is Korea-kenner. We duiken zometeen de geschiedenis in van Schiereiland. En we spelen natuurlijk ook nog dit half uur de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13. En die vraag luidt: welke knuffel is de absolute hit op de Tilburgse kermis? Hey Janneke, ja. Ik wil wat vaseline daar liggen. Heb je dat nodig? Nee, ik probeer het minder ongemakkelijk te maken met humor, maar het werkt aan de rechts. Wat ze flat. Ja, een kopie. Ja. Zo. Een kopie en hij is hard. En, ja. Ja, dit is... ja. Oké, okay. De geluidshint waar we het mee moeten doen. En aan de quizkandidaat de eer om straks met het goede antwoord te komen. Jullie sloegen allebei net aan op het nieuws rondom de adoptiedossiers. Hè, waarover gezegd is dat de vernietiging van die adoptiedossiers onzorgvuldig beheer zijn. Casper, jij zei al, dat zijn ook best veel Koreaanse dossiers geweest en adopties. Ik weet natuurlijk niet welke dossiers vernietigd zijn, want die zijn er niet meer. Maar speelt wel in een tijd dat er ook veel... kinderen uit Zuid-Korea naar Nederland zijn geadopteerd. Zuid-Korea was enige tijd het armste land ter wereld. Kort na die Koreaanse oorlog. En met name in de jaren 60, 70 zijn er veel Koreaanse baby's naar Nederland. En ook andere delen van West-Europa, Verenigde Staten gekomen. Ja, het gaat om veel dossiers. Rosa Jansen, als slachtofferhulp Nederland zijn jullie ook bij die dossiers betrokken? Ja, niet zozeer bij de, ja, bij de dossiers, de maar bij de afhandeling. Ja. Omdat ons met name gevraagd is, justitie en veiligheid is daar nadrukkelijk bij betrokken. Maar je ziet op het moment dat zo'n dossier weer de aandacht krijgt, mm-hmm, en het verhaal daarover verteld wordt, dat er bij mensen ook weer heel veel opengereten wordt. En we proberen dan die opvang te bieden. En ja, we zijn eigenlijk nu midden in dat gesprek om te kijken wat werkt. Want wat zou er dan moeten gebeuren? Moeten daar dan financiële genoegdoening tegenover staan? Of het zijn, nou, die dossiers zijn er niet meer? Nee, zeker. Nou ja, daar wordt het gesprek over gevoerd. Weet je wel, ik bedoel, ook hier geldt natuurlijk dat erkenning een heel belangrijk iets is. Hè? Mm-hmm. Dus, dat is nu wel meer het geval. Dat klopt. Dus dat is één ding. Er zal zeker ook op enig moment gesproken worden over een financiële tegemoetkoming. Maar weet je wel, of dat herstelt wat er uiteindelijk gebeurd is, dat is. Maar oké, het is dan een vorm van erkenning. Dus in die zin wellicht. Er zijn commissies natuurlijk volop mee bezig. Dus ik weet niet wat er geadviseerd gaat worden. Maar ja, ik vind het wel een dramatisch dossier. Als je gewoon ziet wat er allemaal wat er aan de hand is. Het is niet één geval geweest, hè? Nee. Ik ken vooral de Koreaanse casussen. En daar zie je juist dat mensen op twee manieren dan benadeeld worden. Omdat als zij naar Zuid-Korea reizen om daar hun dossiers in te zien, blijken die vaak ook verdwenen. Biologische ouders die niet de juiste informatie geven. Ja. Weeshuizen waar dingen zijn vernietigd. Dus dat ze op twee fronten het moeten doen met een gebrek aan informatie. En ja, sommige mensen die er na jaren achter komen dat ze dat hun biologische moeder nog leeft of niet meer leeft. Of dat ze zelfs een andere leeftijd hebben dan ze dachten. Dat komt allemaal voor. Maar vaker dat de vraagtekens juist blijven hangen. Dat het onbekend blijven. Zeker als die dossiers er ook niet meer zijn. De erkenning komt er steeds meer. En waar het toe gaat leiden, dat moeten we nog afwachten. We gaan het hebben over de enige hete oorlog in de Koude Oorlog, zo gezegd. Vandaag 70 jaar geleden dat er een wapenstilstand werd getekend tussen Noord- en Zuid-Korea. Maar tot vrede, constateerden we al, laat staan hereniging van de twee landen, is het nooit gekomen. Kasper, die Koreaoorlog was destijds het voorbeeld van de heersende domino-theorie, begreep ik. Kun je dat eens uitleggen? Domino-theorie was in 1950 nog pril. Maar er speelde heel lang, met name vanuit de Verenigde Staten, maar ook de NAVO, het Westen, zoals we dat toen noemden, het idee dat als er in het begin van de Koude Oorlog, als er een nieuw land zou overgaan tot het communisme, dat dat ertoe zou leiden dat landen in de omgeving, dat was als een soort domino-stenen zouden omvallen. Dat het een besmettelijk effect had. En dat zo de vrije wereld in gevaar zou raken door allerlei landen die communistisch zouden worden. En dat is een reden dat een van de redenen dat er destijds werd ingegrepen in Zuid-Korea. Maar die domino-theorie was al veel invloedrijker ten tijde van de Vietnamoorlog, waar natuurlijk ongelooflijk veel Amerikaanse militairen werden gestuurd naar een gebied waar ze vaak nog nooit van gehoord hadden. Ja. Het is natuurlijk, het heeft iets wrangs dat een oorlog die bekend staat als de vergeten oorlog, als je kijkt hoe vernietigend die is geweest, zeker aan de frontlinie, heb ik begrepen, maar ook hoeveel mensen er zijn overleden. Hoe is dat te rijmen eigenlijk met elkaar, dat we het dan de vergeten oorlog noemen? Daar spelen meerdere factoren. De jaren 50 na de Koreaanse oorlog was ook in de Verenigde Staten en in West-Europa een tijd van toenemende welvaart. En het idee van een vernietigende oorlog paste niet echt in dat positieve, gezellige beeld. Mensen waren nog aan het afrekenen met de Tweede Wereldoorlog. Gewoon heel plat, men was oorlogsmoe. Ja, en het was natuurlijk ook een tijd waar de massamedia nog minder verweven waren in mensen hun levens. Wat er met de Vietnamoorlog destijds wel zo zou zijn, dat kwam ook veel meer in de aandacht door de vredesbeweging, hippiebeweging, die daar zich ook mee bemoeide. En als je bijvoorbeeld kijkt hoeveel films, series, documentaires er zijn gemaakt over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, de Vietnamoorlog. Wie kent er een film over de Koreaanse oorlog? Er is één bekende tv-serie die er wel over ging. Dit denk dat de meeste mensen de tune wel herkennen. MASH was het. Ja. Maar dat was dan weer een comedy-serie. Een comedy-serie die ook niet zozeer over Korea en dat conflict zelf ging. Maar meer inderdaad over de avonturen van de karakters. Ja, dat is heel anders. Terwijl het uiteindelijk 500.000 mensen zijn er overleden. In de hele Koreaanse oorlog zijn er miljoenen mensen overleden. Vooral burgers. 4 miljoen, geloof ik. Ja, ik dacht 4, 5 miljoen. Ik zit aan de napalm. 4 tot 5 miljoen. En hoeveel daarvan precies militairen waren, dat heb ik niet even direct paraat. Maar natuurlijk, een enorm vernietigende oorlog. Je noemde al die frontlinie. Noord-Korea viel in 1950 Zuid-Korea binnen en wist bijna het zuidelijkste puntje van Zuid-Korea te bereiken. Daarna greep een VN-commando onder leiding van Amerikaanse militairen kwam met een soort amfibische landing à la D-Day aan. En die wisten bijna weer door te stoten naar de Chinese grens. Daarop kwamen Chinese militairen en toen is het nog jaren een soort padstelling geweest bij de oude grens. Geen padstelling, overigens, waarbij niet hard gevochten werd en nog heel veel doden vielen. Dat gebeurde nog steeds. Maar het vernietigende daarvan is dus dat die frontlinie over bijna het hele Koreaanse schiereiland heeft gelopen. Ja. Los daarvan echt qua luchtaanvallen op Noord-Korea. Daar heerst in dat land nog steeds een soort collectief trauma aan. Er is in heel Noord-Korea nauwelijks een gebouw te vinden wat daar voor 1950 al stond. Is het dan, want uiteindelijk, Nederland heeft ook een rol gespeeld in deze oorlog, in de zin van dat we bijna 5000 militairen naar Korea hebben gestuurd, allemaal vrijwilligers. Je hebt wel eens een Nederlandse veteraan geïnterviewd en hij zei, het is goed dat we daar waren, heel goed zelfs. Als Zuid-Korea onder de voet was gelopen, dan had de hele wereld er nu anders uitgezien. Nou, hij begon eigenlijk ook over die domino-theorie. Ja? Hij noemde het niet met zoveel woorden, maar zei wel van, als Zuid-Korea onder de voet was gelopen, dan had ik nog wel eens willen zien wat er dan met Taiwan was gebeurd en hoe Japan zich in die hoek staande had weten te houden. Mm. Wat destijds natuurlijk ook nog het Japanse Rode Leger, vrij beruchte terroristische organisatie, kende. Dat is natuurlijk allemaal what-if-history. Yeah. Maar het is natuurlijk, als je kijkt puur militair, dan heeft die oorlog niks opgeleverd. Heel veel vernietiging en de grens ligt nog waar die lag. Maar als deze veteraan, Klaas Schuitenmaker heet hij, in Zuid-Korea kwam, werd hij altijd nog uit het niets bedankt door allerlei Zuid-Koreanen. Zuid-Korea is nu het nummer 10 rijkste land van de wereld. Terwijl Noord-Korea onder onvrijheid en armoede zucht. Ja. Dus voor de Zuid-Koreanen is het zeker niet zinloos geweest dat daar destijds is ingegrepen. Nee. Die erkenning is er in Nederland niet helemaal gekomen, volgens mij, voor de veteranen. Ik geloof het niet. Nee, absoluut niet. Nee, veel veteranen klaagden ook de decennia daarna dat zij niet dezelfde behandeling kregen die veteranen van de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld wel ten deel viel. Ja. Dus ook hier was het een beetje een vergeten oorlog, ook voor de Veteranenstichting. Ja. Als we een grote sprong maken naar het nu, zou ik zeggen, om te kijken van hoe kan het nou dat er uiteindelijk nooit een einde is gekomen of nooit een hereniging is gekomen. In ieder geval, maar die opdeling zou oorspronkelijk 5 jaar duren. We zijn heel wat jaren verder dus inmiddels. Noord-Korea voert het tempo van raketsystemen op. Zuid-Korea scherpt samenwerking met de VS aan. Wat zegt jou dat over de toekomst? Ja, dat die landen zijn natuurlijk vooral bezig met hun, het zijn eigenlijk twee losse landen geworden. Je ziet ook veel jongeren, met name in Zuid-Korea. In Noord-Korea kunnen we helaas geen enquête uitvoeren. Mm-hmm. Die zien het vaak ook als een ander land, waar zij soms helemaal niet mee willen herenigen. En er zijn heel veel verschillende scholen in. Sommigen zeggen, nou, we moeten het gewoon vergeten, het is een ander land, klaar. Anderen zeggen, we moeten nog steeds, het is ons broedervolk, we moeten hen de hand reiken. Ik wil zeggen, wat bindt ze nog, gevoelsmatig? Het is nu bijna 80 jaar gescheiden. Maar daarvoor is het 1000 jaar lang één ongedeeld land geweest. Mm-hmm. Met nog steeds, het is natuurlijk makkelijk om na 80 jaar op de culturele verschillen te wijzen. Een land waar alleen propaganda en muziek klinkt en ander land dat de wereld nu verovert met K-pop. Maar er zijn ook veel culturele overeenkomsten natuurlijk die veel dieper... Maar wordt dat nog zo ervaren door mensen? Nou, dat hangt er vanaf wie je het vraagt. Ja. Ze spreken ook gewoon allebei Koreaans, maar hebben moeite om elkaar te verstaan als ze elkaar voor het eerst zien, omdat ook die verschillen zijn ontstaan. Ja, okay. En je hebt ook mensen die zichzelf dan, denk ik, realisten zouden noemen, die zeggen, ja, dat systeem in Noord-Korea dondert wel een keer in elkaar en dan moeten wij de brokken opruimen, dus we kunnen ons beter er maar op voorbereiden. En je hebt meer idealistisch ingestelde mensen die zeggen, ja, dat zijn onze mede-Koreanen die eigenlijk worden gegijzeld door een wreed systeem. En wij moeten daarmee samenwerken. Dus solidair aan zijn op een bepaalde manier. Want dat is natuurlijk wat jij ook aangeeft. Kijk, Zuid-Korea staat er natuurlijk een stuk beter voor. Noord-Korea gaat ontzettend slecht. Dus een hereniging zou je kunnen zeggen, puur gezien wat Zuid-Korea moet investeren in Noord-Korea. Daar heeft Zuid-Korea weinig baat bij. Ja, het is wel eens geschat dat triljoenen euro's zou kunnen gaan kosten, die hereniging. En dat is natuurlijk op korte termijn, zorgt dat voor een enorme financiële aderlating. Ja. Op de langere termijn zou een herenigd Korea wel een hele krachtige economie kunnen zijn. Zuid-Korea investeert nu ook enorm veel geld in hun defensie. De jonge mensen moeten nog steeds in dienstplicht. Mm. Daar kun je het dan natuurlijk wel zonder stellen. Maar dat is natuurlijk een financieel plaatje. Je kunt ook kijken naar wat voor wereld je wil. Wat je wilt doen voor die mensen daar die onder zulke vrede mensenrechten schendingen zuchten. Dat Amnesty heeft gezegd dat het een categorie op zichzelf vormt. Is het als je inderdaad in Noord-Korea kijkt, al het geld is, dat heb je ook wel eerder aangegeven, vooral besteed aan eigen defensie bijvoorbeeld. Mm. Niet in de burgers. Hebben wij een beeld van hoe erg het daar nu is? We hebben wel een slechter beeld hoe het nu in Noord-Korea is dan eerder. Het is al 3,5 jaar... Dat het verslechterd is, bedoel je? Of? Nee, wij hebben minder informatie. Ja, ja. Het land heeft al 3,5 jaar geleden de grenzen gesloten. Dus daarvoor kwamen er gewoon wel NGO-medewerkers, toeristen, andere internationale gasten die tenminste nog een beetje informatie naar buiten wisten te halen. Nu is dat wel moeilijker geworden om daar wat over te zeggen. Maar dat het inderdaad slecht gaat met Noord-Korea, dat met de bevolking, die signalen die zijn horen er wel. We al langer, ook tijdens COVID. Met name sinds begin dit jaar wordt er echt veel gezegd dat er hongersnood zou heersen weer, dat er voedselproblemen zijn. En dat die situatie wel precair is. Heel nijpend is, hè? Ben je er ooit geweest, Rosa? In Zuid-Korea wel, maar in Noord-Korea niet. Maar ik heb een keer met een filmmaker, Pieter Flory, ik weet niet of je die film kent, die is daar toen een keer toegelaten om een prachtige film te maken over Noord-Korea. Maar dat is al een aantal jaren geleden. Een van de eerste die dat lukte. Ja. Klopt. Dat was indrukwekkend. Ja, in Zuid-Korea, dat is gewoon een super modern land. Ze hebben een Victim Support Asia, dus daar hebben wij ook wel contacten mee waar we in samenwerken. Een goed ontwikkelde slachtofferhulp ook. Absoluut, daar. Absoluut. Ik kan je zeggen dat we net in Nederland iets geïntroduceerd hebben dat de Zuid-Koreanen al jaren hadden. En dat is een soort chip dat hadden zij in horloges, waardoor je weet of de dader, waar een heleboel slachtoffers niet mee geconfronteerd willen worden, of met name nabestaanden, dat je die kunt volgen, dat je dat weet. En dat hadden zij al jaren daarvoor geïntroduceerd. Dus dat hebben wij met hen afgesproken, dat we dat in Nederland ook mochten kopiëren. Ja. Dus, zo'n voorbeeld geeft ook wat contrast aan, volgens mij, tussen de mensenrechten die jij net bespreekt. En je noemt net die hereniging. Het is zo dat West-Duitsland en Oost-Duitsland zijn al sinds 1990 weer herenigd. Op het dieptepunt van de armoede in de DDR verdiende een West-Duitser 2 keer zoveel als een Oost-Duitser. En nog steeds is Oost-Duitsland het economische achterland van Duitsland. En die verschillen tussen Noord- en Zuid-Korea zijn eerder 1 staat tot 30, 1 staat tot 50. Niemand die het echt kan zeggen, maar in die orde van grootte moet je wel denken. Het geeft te denken over de toekomst ook. In ieder geval. Aan de andere kant heb ik een keer die herinnering gezien van de families vanuit Noord- en Zuid-Korea. En dan denk je, je kunt wel een grenspaal slaan, maar die familiebanden zijn er wel echt heel nadrukkelijk. Hè. Dat waren toen de wat ouderen, maar er zitten natuurlijk hele families aan vast die toen elkaar mochten bezoeken. Maar dat is toen natuurlijk ook een soort de kraken scheiding geweest, waarin destijds toch Caspar gewoon families werden opgesplitst, zeg maar. Je zat in één keer aan de ene kant of aan de andere kant. Ja, er zijn letterlijk hebben twee Amerikaanse militairen de 38e breedtegraad gekozen als grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Dat is een grens die alleen maar op een kaart bestaat. Dat is geen natuurlijke grens. Nee. Dus in die zin is dat inderdaad heel, heel lukraak geweest. En zijn veel families gescheiden geraakt. En ja, is ook de verdeling van het land heel onlogisch. Waarbij je alle akkerland in het zuiden hebt liggen. En destijds alle industrie in het noorden. Dus het is een hele kunstmatige grens. Maar wel een die al bijna 80 jaar bestaat. En jij ziet hem volgens mij ook niet opgeven worden. Wel. Nee, we hoeven niet alleen naar de Koreaanse geschiedenis te kijken. We kunnen ook naar Afrika kijken. Hoe enorm schadelijk het kan zijn als bepaalde mensen gewoon maar rechte lijnen op kaart tekenen en zeggen, hier ligt de grens nu. Mm-hmm. En ook vandaag de dag zien we daar nog de gevolgen van. Ja, met ook weer de geopolitieke situatie natuurlijk, met Amerika aan de ene kant en Rusland en de Syrië, wat je net al noemde, en de China aan de andere kant. Dus geopolitiek gezien zit er ook weinig verzoeningsgerichtheid in. Nee, en het is inderdaad zo dat dat land, Noord-Korea, een soort geopolitieke speelbal is geworden tussen die landen. En we kunnen altijd wel kijken naar Noord-Korea als een land van heel gek. We vinden het heel raar. We kunnen ons er niets bij voorstellen. China heeft decennia tegen Noord-Korea gezegd, jullie moeten meer ons voorbeeld volgen. Dan zijn jullie niet meer zo arm. Als je de laatste jaren kijkt naar hoe Xi Jinping zich gedraagt, dan zeggen ze, de ironie is dat China meer op Noord-Korea is gaan lijken. Dat het andersom is. En in landen als Syrië, maar ook Venezuela, kunnen ze ook naar Kim Jong-un kijken en dan voorbij kijken van, nou, wat een gekke propaganda. Maar zij denken, ja, hij heeft kernwapens en Donald Trump komt op bezoek. Misschien is dat ook een idee voor ons. Dus Noord-Korea, wij zien het als een gek land, maar het kan voor heel veel autocratische leiders juist als voorbeeld dienen. Het is allemaal geen fijn plaatje, maar wel goed om het over te hebben. Dankjewel, Casper. Casper van der Veen. Nou. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Jos de Riele is vanuit Heer Hugo Waard deze kant op komen rijden. En goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Prima. Volgens mij zat je hier een week geleden, of niet? Nee. Zeker twee weken. Maar het is wel leuk. Volgens mij is het heel vaak in de zomer zien we wat vaste gezichten. Want ik heb die mensen dan denken, nou, ieder jaar vind ik het leuk om die quiz een keer te spelen. En dan is de zomer daar. Maar jij bent wel eens regelmatig niet te zien. 72 punten staan er op het scorebord. Ja. Ja. Ja, dat is een probleem. Ja, een beetje aan de bak. Uitdaging. Maar geen kwaad, dat bedoel ik. We gaan beginnen. Succes, Jos. Prima, dank je. In Amerika zijn ze er even speciaal voor gaan zitten voor dit duel. Het zou wel eens de moeite waard kunnen zijn, zeggen we hoopvol. Ah, ik denk een wedstrijd met twee gezichten. Ik denk dat wij goed waren de eerste helft. Amerikanen maken het compact in het midden. Daar ergens. Maar nu is Martens weg en heeft een zee aan ruimte. Ja! Het lijkt erop dat we dichterbij komen zijn. Hele kleine glimlach op het gezicht van Jonker. Besmuikt bijna gelachen. Ik denk dat wij goed waren de eerste helft en dat zij beter waren de tweede helft. Doelschop voor Amerika. Lavelle. En daar is Horan. Lindsay Horan. Als je naar het resultaat kijkt. Ja, het is zonde. Ik baal gewoon een beetje dat het niet lukt in de tweede helft. Waar de meeste tweede zijn met een gelijkspel, vind ik. We hebben toch even een samenvatting gekregen van de wedstrijd. Nederlands elftal speelde dus vannacht een enerverende wedstrijd. Was het tegen de Verenigde Staten. Wie scoorde het eerste doelpunt van de wedstrijd voor Nederland? Roort. Ja, Gio Roort inderdaad. Verenigde Staten en Nederland hebben nu beide hoeveel punten in pool E? 4. Ja, Rosa, jij hebt gewoon gekeken vannacht. Ja, klopt. Jeetje. Maar ik sta altijd vroeg op, dus ik vond het niet eens heel veel vroeg. Oh, oké, 3 uur. Ja, waarom niet? Soms ontmoet je toch eigenaardige trekjes in iemand. Ja. Maar dat terzijde, we gaan er niet verder op door. Vraag 3, begint weer met een fragment. Rook stijgt op uit de Fremantle Highway in de Noordzee. De angst is hier echt dat dat schip kapseist en zinkt met alle gevolgen van dien. Wat zit er in dat schip? Bijvoorbeeld olie? Wat voor vracht zit erin? Kan dat leiden tot gevaarlijke stoffen op de eilanden? Dat soort dingen denk ik eraan. De brand op het vrachtschip bij Ameland is nog niet gedoofd en kan nog lang duren. Uit welke Duitse haven vertrok het schip gisteren? Bremen. Ja, Bremerhaven. Het vuur is vermoedelijk ontstaan in een van de elektrische auto's die het schip vervoerde. Er zijn bijna 3000 auto's aan boord, maar hoeveel daarvan zijn elektrisch? 25, dacht ik. En de angst dat het schip wel zinkt is inmiddels volgens mij tenminste dat hij niet zou kapseizen. Dat is geweken. Vraag 5. Weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? 10 minuten. Die werd 10 minuten. En toen, toen zei ze al in ons oortje, oké, jullie zitten safe. Kon ik mijn eigen hele dag sparen. Weet je, deze op het eind telt de overwinning. En ik wist dat ik een van de sterkste was. En dan ben ik super blij dat ik het kan afmaken. Yara Kastelein. Zeker. Gisteren met een mooie solo-etappe in de Tour de France Femme. De S mag eraf trouwens. Oh, even leek Kastelein ook voor de gele trui te gaan. Maar die is nog steeds in handen van welke Belgische renner? Lotte Kopecky. Ja, dat is ook goed. Wij gaan nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. De vraag is, wie bedoelen we? Je weet hoe het werkt. Hoe minder aanwijzingen je nodig hebt, hoe meer punten dat oplevert. Dus geef een seintje als je denkt te weten over wie dit gaat. Ja. 4. Ik zeg veel B, maar geen A. 3. Ik heb geen zin om op mijn tenen te moeten lopen. 2. Daarnaast heb ik meer liefde voor het kamerwerk. Caroline van der Plas. Caroline, sorry. Caroline van der Plas, zeker. Ja. Als mijn partij de grootste van het land wordt, wil ik geen premier van Nederland worden. Ik zeg veel B, B, B, maar geen A. Een premier op je tenen lopen. Ze heeft zelf gezegd, geen zin in nette kleren te lopen en hakken te dragen als de premier wordt. Dus vandaar de tenen waar die vandaan kwamen. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 8. Dus dat is wel te doen, Jos. Als je 10 vragen goed hebt, dan ga je aan de leiding. Proberen. Ja, toch? Spelen okay. De Nationale Nieuwsquiz. De president van welk Afrikaans land is afgezet? Niger. Ja, welke film heeft wereldwijd binnen een week $400 miljoen opgeleverd? Barbie. Zeker. Hoe heet de acteur die in Londen is vrijgesproken van seksueel wangedrag? Specie. Is goed. Ongeveer 200 Nederlanders in Noord-Italië worden wanneer met bussen terug naar Nederland vervoerd? Zaterdag. Ja, welke Nederlandse club speelt vanavond in de voorronde van de Conference League? Twente. Ja, de Federal Reserve heeft de rente verhoogd naar de hoogste stand sinds welk jaar? 2001? Ja, zeker. In welke stad komen Afrikaanse leiders en president Poetin samen op de Rusland-Afrika-top? Petersburg. Ja, het is vandaag hoeveel jaar geleden dat de Koreaanse oorlog ten einde kwam? 70. Zeker. Welke NOS-presentator gaat vanaf 1 januari aan de slag bij KRO NCRV? Herman van der Sal. Zeker, ja. Voor het zomercarnaval in welke stad komen strengere regels omdat er eerder te veel ger werd gedanst? Rotterdam. Ja. Welke stad gaat foute namen verwijderen van een monument voor oorlogsslachtoffers? Eindhoven. Ja. Amerikaans Veilinghuis heeft een schilderij met een stadsgezicht van welke Nederlandse stad verward met Parijs? Geen idee. Nijmegen was dat. En welke knuffel is de absolute hit op de Tilburgse kermis? Ik las het net daar aan de tafel. Dan mag jij het de zeggen. De penisknuffel. Ja. Inderdaad, de penisknuffel. Wow. Ja, joh. Maar die was net buiten de tijd, dus ik zou je er graag punten voor geven. Maar die heb je dan weer niet verdiend. 11 vragen had je goed. Oh, maar 8 kom je op 88. Kijk. Dus nog even 1 kandidaat afwachten. Dat is mooi. Maar goed gespeeld. Wordt een spannende vrijdag. Dat dacht ik. Dankjewel voor het meespelen. Jullie ook veel dank voor jullie komst hier in de studio. Zometeen, Thomas, met wie ga jij praten? Jan Kersten, topman van TUI. Onder andere over die bosbranden, over vliegbewegingen. Vakanties, daar gaan we over praten. En dat ga ik ook doen een paar weken op vakantie. Dus u bent in goede handen. Tot over een paar weken. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio.